فرمائی رب العالمین انا نحن بے شک منگا نحی الموتا جوندی کئی بمڑی پورز د قیامت بانے اللہ وی مڑی بمون جوندی کئی ونکتبو او من ولکو ما هغ اعمال قدمو چروان دی لیگلی دی دوی و آثارهم او غرستو عملون دی دوی ور انسان کل جوندی وی او دزان دا مرد نمخ کی اعمال لیگی او اعمال کل خوی کل بدوی نو قدمو کی داغی ذکر کئی چی دا انسان لا جوندی وی او د خپل مرگ نه مخکې نیک اعمال کوي او اخیرت ته لیږي نو الله وی مونږ غم لیکو او کدی ژوند دی او د مرگ نه مخکې ناکار اعمال اخیرت ته لیږي نو غم لیکو و آثارهم کې دو معناګانې وي یو آثار رستنی اعمالو ته وی ګوره ځینې وخت سړی مړ شي نو دا چان اس پاتی شی او چان اس سوک دنیا کی داسی وی چداغین نیک کارون پاتی شی مدارس جماعتونا دارنگ نور دا دین خکلی خکلی کارونا نو ترسو پوری چی پدغی بان عمل درامت شوروی نو دا نیک عمال دا دغ خلق و پامن نامک کلی کلی کی اوزن خلق وی دا غی دتلو نفس ناکار اعمال تی پاتی شی چاگا دا گناہ کارو نوی دا ظلم کارو نوی دا بیدینائی کارو نوی ناغا بد اعمال دا دفع عمل نامہ کی لکلے کی اللہ فرمائی ونکتب ما قدمو او منگا لکو حاغا اعمال قدمو چی دا یلوان دی لی گلی دی دا خپل مرگنا کد خیر اعمال دی نو خیر غلیکو او کد شر دی او ناکار دی نو غلیکو و آثارهم او د دی اغرستو اعمال لیکو امام قرطبی او دارنگ روح المانی ذکر کری چه اغرستو مخ کی اعمالو کس مراد دی یعنی اغرستو او مخ کی اعمالو کس مراد دی ندیدے کی امام قرطبی ذکر کری وی آثار دی یو سڑی سی چی دے مڑ شی او دنیا کی پاتی شی و تذکر بعد الانسان او دے انسان دتلو نفس خلق داغی تذکرہ کئی من خیر او شر نچان خیر پاتی شی چان شر لکد خیر مثال سنگ دے کا علم علموه لکا یو علمو دی دین دی قرآن و سنت و دی خلق لخولے نو دا یو نیک شے دنیا کی پاتے دے او کتاب سنفوه یا یو دینی کتاب دے چی یو عالم لکلے رست و خلق داغی نفیدہ لی او حبیث احتبسوه یا یو شیر وقف او دی دا اللہ دا پار وقف کرے لکا بعضی خلق کوئی داز مکا دا جیداد زما دا فلانے شے وقف دے او دا با پا دن بانے لگی یا یو با دے دے چی دے جوڑ کرے دے لکا جماعت جوڑ کرے یا دا مسافر دا پار مسافر خانے جوڑ کرے یا یو پولی جوڑ کرے نو دا حق نیک کارو ندی چی دے یو سڑی دا مرگ نپس دا پا دنیا کی عباد وی او خلق دا آغی تذکرہ کئی جی فلانی زان لدا پری خون اور سڑی را گورا گورا دار چاہ دا مرگ نپس پتا لگی جی دنیا کی دس پری خون دی وجہ نباز مشایخ استازان و زمون بوی وی ان آثارنا تدل علا ما بخینا فانظرو بعدنا الالآثار زمون گا غنخی نخانی پا دنیا کی چی مون رستو پاتی شی داد دی دلیل چی مون دنیا کی رستو سپری خل نتاسو گو رئی چی مون لارو سم پری خل دا ہر چا تاریخ لگو رئی چی غلارو دی دنیا کی سپری خل او دی دنیا تا دے دا کم مقصد دا پار راغلے و دس نخی پری خل چان گو رئی ٹیوی پاتی شی چان ویسیار چان ظلم بی دینی او دارنگی قسما قسم د گناہ کارونا نو دا چانا مرگ نپس جماعتونا او مدرسے شاگردان دینی کارونا پاتیشی او ناکار کار سدے لکہ یو ٹک سے لگولے یو ظلمانہ جرم لگولے لکہ بعد قبائل دا ظلم جرم لگئی بعض حکومتونا دا ظلم قوانین او ٹکسونا جوڑ کی دا مرشی خو آغا قانون پاتے دے نو دا بد پسی تر قیامت لکلے کی دارنگی بعض اوقاتو کی یو شید چی دا سی جوڑ کرے چی اگر دا اللہ رب العزت دے دن نبندول کئی لکڈول سورناس باب دی نور دا سی دے گناہنو سی زون دی ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چاچ اسلام کی یو خط طریقہ روانکا نو دلب اللہ اجر ورکئی سمر خلق چی پدی عمل کئی دلب اجر ورکئی او چاچ پہ اسلام کی او ناکار او دبی دی نئی طریقہ پر خوا نو دلد دی سزا بئی او تر قیامت چی سمر خلق پدی بان عمل کئی نو آغا سزا بدل ملوی اللہ رب العزت وئی او دا گور زکا دا مرد سرا دا زنکدن پا وقت کی ویل دا دا دا سورت و سنت طریقہ دا چی دیکی اغت دا وئی چی سر مخ کی لیگلی سر رست پر خوا دا یاد دہانی دل زنکدن کی ورکی انا نحنو بیشک منگا نحی الموتا جواندی کو منگا مڑی مڑی با جواندی کو پرز دا قیامت و نکتبو منگا لکو ما حغا قدمو قدمو چڑوان دی لگلی دیدوی و آثارهم او غرستو عملون دیدوی نو ہر سوک دا مرگ نمخکی مخکی مسا آمال لیگی منگا اتا سول سوچ پکار دے چی نمونگ مرگ را پا مونگ ندر آغلے مونگا سو لیگل مخ کی مونگا مخ کی سو لیگل دارنگی مونگا چی مرشو نمونگ نپس با دنیا کی سپاتی شی کم یو کار با پاتی شی چی غد گناہ دے اواک دا ثواب دے ہر چال دا سوچ پکار دے دا فانی دنیا دا نمگڑی دنیا دا اگو رئی قرآن پاک دا آغا خلق و سمرخ کل تاریخ ذکر کرے چی چا دنیا کی اولوی کارنامہ دے دن کرے اور اس تو اللہ آفرین و شاباسے پاغی بانے ہوئی او آغا خلقو چی ظالمانہ زندگی تی رکڑے وا قرآن پاک نن دا آغای دا مزمت او دا قباحت او دا نقصان تاریخ ذکر کئی وکل شین ہر یو شے احسوے ناہوش میرل دے منگا فی امام مبین پاغ کتاب خکارا و سرگن کی امام نمراد لوح محفوظ دے اصل کی امام ویلے کی گی مشرتا چداغی پسی خلق روانوی دو گر دا سمر لکل چی کی گی دا دا لوح محفوظ دا لکل و تابیری پازل کی چی سلی کلی کدا مور خیٹا کدا بچی سالور میاش تی برابر شی او دل تقدیر لکی دام اغا لکی چی کم لوح محفوظ کرے کپشپا دا لیلت القدر دا لیلت القدر پشپی بانی کاغا تقدیر لکلے کی گی نوام آغا دے چکم پلوح محفوظ کرے ملائک کا کمخواہ بدلی کی دام آغا سدی چس لوح محفوظ کی لیکلی شوی دی نو امام آغا چالوی چٹو لرس دد پسی تابیوی نو لوح محفوظ تزک امام مبین وی او دا آثارهم یو دام آنام دا چی دیتا وی اغاو آثارهم قدمون ددوی دا ہر سڑی قدمون ملائک لکی دا قدمون که دا نیکی دا کار پسیوی نو دا نیکی پا شکل کی لکی او دا که دا گناہ دا پاروی نو دا گناہ قدمونے لکی لکه او سڑے قرآن درس ترازی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر و ریدو ترازی نو دا قدمون چی جماعت تاو مدرسی تاو یو دینی زیت اخلی دا نیکی قدمون دی ملائک ور سرے یو یو قدم لکی یو یو قدم دلی کی او دام مسئلہ چیدے دا فرشتو پو وزر را روانی او یو سڑے ڈول سرنا دا ظلم دا بیدینی جرگی تا روان دے بل سو دا ظلم او دا گناہ کار پس روان دے نو دا دا نافرمانی قدمونے لکھنے کی یو سڑے دا بیمار تا پوس کئی دی او مسلمان پو بل خیگڑا کے منڈا تل روئی جہاد فی سبیل اللہ کے لگیا دے پداوت و تبلیغ کے لگیا دے بل سو دینی کار چیدے پاغے کے لگیا دے او مقصد پدی کی دا اللہ رضا دا یو سرے دا خپل بال بچ دا پار دا حلال رزق طلب کو یو دی دا قدمون علی دام عبادت تے دام دا پامن نامکی لکلے کی حدیث پاک کی راغلی د باز صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا غی کورونا د مسجد نبوی نه لریو نا غی را دولرلا چې دا ارزمو کورونه خډیر لری دي او په مسجد نبوی راتلو کې موږ له خډیر تکلیف ده نا غی د جمعه سره نږدې کورونه اغسل اراده ولرلا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پتو لګی دا نبی علیہ السلام ته پتو لګی دا بنو سلمہ د دغه قبیلی نومو نبی علیہ السلام ورته ما ته پتو لګی دلی چې تاسو اراده لرئ چې جمعه ته نږدې راځئ تاسو را نږدې کیږئ ما تاسو قدمونه لیکل کیږئ د تاسو چې لری نو ډیر قدمونه مو لیکل کیږئ ناغید الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د دې حکم د وجنا جمعه ترانز دین شول او د آیات الله رو لیکلو انا نحنو نحی الموتا ونكتب ما قدموا واثارهم الله عز د دې قدمونه لیکم زد دې قدمونه لیکم او حدیث پاک کراغلی دی حدیث پاک کراغلی دی جابر رضی الله تعالی عنہ وی د جمعات سره خوا کې زه خالصه او مسجد نبوي سره نو بنو سلمہ او قبیله واغی اراده ولرلا چې دای جمعات ته نږدې را منتقل شي نو نبی علیہ السلام ته پتو لګی دا وېما ته دا خبر را رسیدلې چې تاسو جمعات ته نږدې راغی او د الله حبیب موږ دا سی اراده کړی نو د الله حبیب ورته یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم خپل کورن لازم رونی سی ستاسو دا قدمونا لیکلے کی ستاسو دا قدمونا سی یعنی دا لیکلے کی دا دیو جن سمر قدمونا او سلے سمر دا جماعت او مدرسین لرے دے نو حاغ عمر قدمونا دا دس کی لیکلے کی حدیث پاک کی راضی حسین ثابت وی رحمہ اللہ ویزد آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر را روان نو ویزد لک تیز رات لمزید اللہ سونی وم نو پا کلار کلار راتلو نو ای کلا چه منگا موس بورکو نو ای آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتا وی چه زد زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر را روانو جماعت تا راتلم نو ما لک تیز راتلم نو ماتا وی آنس تا لپت نشتا ستا دا قدمون لیکلے کی داغ مسئلہ وچو عبای صحابو با قدم تنگ تنگ غستو بیر پار چی دی لیکلی کی گی اللہ گناہونا معاف کئی نو دنے کئی سمر قدمونا چی دی دا اللہ رب العزت سکے دا اللہ رب العزت لیکی یا دا آثار غلوم بنائی مانوا دا مرگ نفس چی سڑے سپریزی لیکن نبی علیہ السلام فرمائیلی صحیح حدیث تے دا مسلم شریف وَإِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ کَلَ چِ بَنِ آدَمَ مُڑ شی دا عمل سلسلہ ختم شی مگر دا دریو و جنا کدے مڑم شی نو عمل نامے بندی گی نا بلکہ عمال پا کلی کلے کی گی یو خبر صدا علم اکڑے و پاغی خلق لفائدہ رسولے وا او دویم دا نیکان بچی پاتی دی دل دعاگان غواڑی او درم یو صدقه جاریه ده چه جماعت ته مدرسه ده لار جوړولی پل جوړولی نور د مسلمانانو په خیګړه کې کارونه کولی الله وی انا نحنو بشک مونگا نحی الموتا مونگا ژوندې کوو مړی به ژوندې کو ونکتب لکو مونگا ما قدمو چې وړاندې کوم اعمال دی لیګلی دی و آثارهم او د دې رستنی اعمال چې دې مړشي او د دې نفس به پاتې شي یاد دې هغه قدمونه لیکو کدا نیکی تې نو په نیکی کې لیکو او په ګنا او ظلم او بيدینۍ ته زینو پاغي کې لیکو وکل شیء او هر یو شی احسیناه مونږش میرل دې فی امام مبین په لوح پاغ کتاب کار کې د امام مبین نه مراد لوح محفوظ دې او دیتے امام زکوی چی دین علاوہ نور لکل دلوح محفوظ تابی آگے کی چی بس سلی کلی دی نو آپ دی نور تقدیرونو او نور عمل نامو کلی کلی کی ورس تو اللہ رب العزت دیو دریو انبیاء علیہ السلام حال ذکر کئی. فرمائی وضرب لهم بیان کدوی د پار اے زما حبیب. اس مخ کی ہوئی چ نیک اعمال چ پ ژوندون کې نوم لیکل کی او مرگ نه پسم چ پاتی شي نوم لیکل کی. وې دا وسنګ مثال وې راشه ګور انبیاء علیہ السلام دنیا کې د دین خدمت کړو د دای په ژوندون لیکل کی دو او چې دای د دنیا نه بلالن اوم د دای آثار د دعوت او د دین د خدمت به پاتې شو نو تر قیامت اغلی کله کېدل. وضرب لهم بیان کدوی د پارا مثلا د مثال عجیبا د یو مثال اصحاب القریا د خاوندان او د غخار. اذ جاء اهل مرسلون کله چراغلی او دیت پیغمبران. اذ ارسلنا کله چرالی گلی مونږ الیهم دی خار والو ته اسنین دو پیغمبران. فکذبوهما نو دای د دروغ و نسبت کړو دی دواړو ته. فعززنا بثالث نو مونږ امداد کړو د دې سرا پدری باندې دای مکلک کړو مضبوط کړو پدری باندې یعنی دریم پیغمبرم الله د دوی د تایید د پاره رولې غلو. فقالوا ندی دریو والو پیغمبرانو ویلیو انا الیکم مرسلون بیشک امونگ تاسو تا رالی گلی شویو. وردی کلی نسوک مراد دی کم کلی ری او دا المرسلون نسوک مراد دی پدی که دو علماء تفسیر دو قولو ندی بعد جمهور علمان دی طرف تیری چی دا کلی انتواکی وا او دا المرسلون دا دی عیسیٰ علیہ السلام حواریین و قاصدان و پیغمبران نو دا دا عام مفسرین و قول لی خبر تسوچ کوئی چه القریہ چه دی آیات کریمہ کی ذکر دا دی خار نمراد انتواکیہ دے او دا المرسلون درالی گلشو نمراد دی عیسیٰ علیہ السلام قاصدان دی چه اغخ پل اصحاب حواریین دی کلی ترالی گلیو چلار شای دعوت دا دین پیش کئی. خو پدی بانے امام ابن کثیر سو اعتراضو نکڑی او داغی دا وجن ویلی چی دا کلے او دا قول چی کم مفسرین ویلے دا درست نرے. امام ابن کثیر وی یو خدا چی تاریخ دا خبر ذکر کڑی چی سو خارونو چی عیسیٰ علیہ السلام دعوت قبول کڑو پاغا دعوت قبل ان کی خارونو کیو انتواکیو انتواکی خاروالو دی عیسیٰ علیہ السلام دعوت قبول کڑو او دلتا کچری د قرین ان توکیه شنو دی خداوت نه قبول کړي او په دی عذاب د الله راغله خبرې له خیالو رسېدو. دوی موجد آلا چې تمام مفسرین تقریبا لیکلي چې د تورات شریف د نزول نفس عام عذابونه دنیا باندې الله نه دی را لګي. عام عذاب دي ته لکه په خواب عذاب راغې نو یو تن به باقی پاتې نشو لکه په عادیانو راغله په سمودیانو راغله پا قوم د نوح علیہ السلام راغلو دارنگی پا قوم د لوط علیہ السلام راغلو دارنگی د موسیٰ علیہ السلام پا قوم پا فرعون راغلو. نو دا مسئلہ علماء ذکر کردی چی تورات نفس عام عذابون اللہ ندیر علی گلی او دیدے کہ خود اگا کلی طول تبا شوی دا کلی سشوی طول تبا شوی. دویم اللہ وی از جا اہل مرسلون از ارسلنا علیہ مسنین دا ټولی خبر د دې دلیل کې جدا قاصدان نو بلکې پیغمبرانو. بلګره دې پین لسم آیات کې ورته مشرکان وای ما انتم الا بشر مثلنا تاسو نه مگر زمو غونته بشر یې او دا سې ټکی به مشرکان او پیغمبرانو لکول هغه دا چې نبی بشر نشي کېږي زمو غونته بشر څنګه نبی کېږي شي. قران پاک د دې آیاتونو نه ډک دی نو دا د دې دلیل کې چې دا انبیا نه وي بلکہ عام انسانان وے نو بیا دای دا اعتراض ولی کولو چی ما انتم اللہ بشر مثلنا دا اعتراض خوب مشرکانو پا انبیاء علیہ السلام کولو لکو گر یہ غایات چی داغی دلان دی علماء ولی کلی چی تورات نفس عذاب ندر اغلی سور قصص ہوگو رئی شلم پارکی آیات دی دریس الو اختم شلم پارک دی سور قصص د دې آیات د وجن علماء لیکلي دي چې د تورات شریف د نزول نفس بیا عام عذابونه نه دی راغلي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى درسل ویختم آیات تے شلم پارا دا او سورت دے سورہ قصص وَلَقَدْ آتَيْنَا بِشَكَ وَرْكَدَوْ مُنْغَا مُوسَى الْكِتَابَ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات شریف دامو کل ورکڑو من بعد ما پس داغنا اہلکنا القرون الاولا چه حلاکی کڑی من پیڑی رنبنی پیڑی آمو حلاکی کی تورات شریف مورکو بسوائر للناس دیکی دا عقل مندیو دلی دید دلی دو دلائلو دا پارد خلقو وہو دا نو دا تورات شریف ہدایتو ورحمت نو دا رحمتو لعلهم یتذکرون دید پارا چی دی نصیحت قبول کی دی آیات دلان دی علماء لکلی دی چی دا تورات دا نزول نفس عام عذاب ندر آگلے ندائیو سلور اعتراضو نا پدق قول امام ابن کثیر کڑی چه چاویلی القریان تواکیه دا او دا دی المرسلون نمورات قاسدان دی عیسیٰ علیہ السلام دی امام ابن کثیر وی پسلور وجوهاتو دا خبر سیده دا او اغتا سواو ریدل وضرب لهم بیانو کدوی دا پارا مثلا دا مثال اصحاب القریان داغ سیدن کو دا خاندانو داغ خار اذ جا اهل مرسلون کل چراغلی ادوی تا پیغمبران اذ ارسلنا کل چرالی گلی منگا الیه مثنین دیت دو پیغمبران فکذبوهما نو دید دروغ نسبت کلو دی دوارو تا فعززنا بثالس نو منگا مضبوط کلو دی امداد مکلو دی دوی سر پدر امبانی فقالوا نويلو دي دروارو پیغمبرانو ان انت ان اليكم مرسلون بیشکم تاسو تارا لگلی شویو قالوا ویلو ورت دی کافرو دی پیغمبرانو تا ما انتم نیئی تاسو الا بشرون مگر بنی آدم یئی مثلنا زمونگ غنتی تاسو غزمونگ غنتی بنی آدم یئی زمون تے بنی آدم سرنگ پیغمبر کی دیشی وما انزل الرحمن و ندر آلے گلے رحمان ذات من شئن اس دن وردی اللہ منلو ذکر دا اللہ دا رحمان صفت ذکر کو مشرکان پیغمبرانو توی ما انزل الرحمن ندر آلے گلے رحمان ذات من شئن اس دن ان انتم الا تکذبون نئی تاسو مگر دروغ ویون کیئی قالو ویلو دی پیغمبرانو ربنا یعلمو رب زمونگ پوہیگی انا الیکم چی بیشک مونگ تاسو تا لمرسلون خام خارا لگلی شویو وما علینا نشت دے پا مونگ باندے الا البلاغ المبین مگر تبلیغ دے اخکارا و سرگند مون با سرگند تبلیغ کو باقی ستاس و ہدایت دا زمون لاس کے ندے دا اللہ فی سلیوی مون با دا خیر خبری کو خیر تب مرابلو و دا خیر مالک چال جولے کی خیر چاہی نو اغجولے کی با خیر رازی او دا چا بارا کی ارادہ نیکڑی نو دا اغجولے انبیاء دا خیر ندکولے نش قالو ویلو دی کافرو اِنَّا تَطْوَيَّرْنَا بِكُمْ بِشَكَا مُنْغَسْ پِیرَوَالِ مَحْسُوسَ اُوْفَتَاسُو تاسو غس پیرے یو چراغلی نبس مُنْبانِ تکلیفون راغلی اِنَّا تَطْوَيَّرْنَا بِكُمْ قَالُوا وَلِو دِي کافرو دِي دریو پیغمبرانو تا اِنَّا بِشَكَ مُنْغَا تَطْوَيَّرْنَا بِكُمْ سپیرَوَالِ نِسُو پَتَاسُو بَانِ لئن لم تنتهوا كشر من نشوي تاسو لنرجمنكم نخا مخا پغتو بمولو او درجم دو مان اگانی رجم دی تم وئی چیو سڑی تسپ کس پورے او کنزلیو کی لنرجمنكم بد ردی بدر تووایو یعنی کنزلی بدر توکو او رجم پا گتو وشتو تموی او دا گتو وشتون آغا خراب خبر سیو یا خطرناک ہے ذکر علماء علی کلی وی جراحت السنان لحد تیام دا تورو دا نیزو پر حرو نجوڑ شی خود جب پر حر نجوڑی نو لنرجو منکم خام خاپ گتو بمولو یا پا خلی بدر تسپک سپوری وایو وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ او خام خواب رسیگی تاسو تا زمونگ دا طرفنا عذاب دردناک قرآن تا سوچ کوئی او دا سورت کریمہ مسلمانانو تا یادوی مشرکانو پیغمبران سپیر گانت ویدا پمو سپیر والے ستاسو دا وجن راغلے انبیاء علیہ السلام ورتوی قالو طائرکم معکم سپیر والے ستاسو معکم دا تاسو سر دے دا تا چی سپیر شوے نخپل عمل سپیر کڑے سیزونا سشے سپیر کولے نش ہر سڑے چی سپیر دے پا تکلیف دے پا پریشانائی دے نو دا دا دا دا عمل وجہ دا نو دے دے دا نوی چی دا کور سپیر دے دا دکان سپیر دے او زمان دا بچے سپیر دے یا دا سپیر پا مخ روتے ہم کار میں سمی نخورے کار تسمی ورکول والا سوک دے اللہ رب العزت دا دا غلط خلق و قائدو چی بازی سڑے دا کور روزی او زنانا ورطو ایزا اللہ دا ملش دا خرسول سر خوشی پا خبر علماء علی کلی دا خبر خطرناکا اللہ مدد کی دیشی مل کی دیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سرا مدد نشی کولے دارنگ دا چیر دا کم سپیر سڑی پا مخروتے مویکار میں سمیں نخوری دی بدفالی تا نبی علیہ السلام شرک ویلے نو بدفالی نیول نی دی پکار چی دا کور سپیر دے دا بازار سپیر دے دا وطن را سر سپیر شو دا دکان سپیر شو دا سپیرتوب نسبت بسیزونو لنکے زکا سپیرتوب یو کسم تا نقصان دے و تکلیف دے تکلیف مالک سوک دے تکلیف راولی اللہ خو دے دا پارا ناکار عمل سبب جوڑے گی اللہ وی سمر مسائب چرازی ندا دا عمالو دا وجنه یدی وجنه دا نیکان و خلق و کار دامی چه کل اس مشکل و مصیبت راشی خپل و عمالو طرف تا متوجیش او دا علماء و لیکلی نیوی سنگا با پتہ لگی چه او سڑی معنی سے تکلیف راغلے چه دا عذاب دے و کدا امتحان دے و درجی پیوچتی ابر علم خیال رسی نو پا کم مشکل و تکلیف کی چه توجہ دا اللہ ذات عالیه طرف تا شوا نو دا تکلیف دے خو اخیرت کی پی درجی بڑھاوی یو دی پسی آسانتی آراز او چکمی پریشانے او تکلیف کی دا اللہ نا توجہ کٹ شوا گڑی وڑی دی شورو کی او پزید عباداتو بی دی نئی طرف تشوی دا دی علامت چی قہر و عذب دا اللہ نازل شے نو گورا تکلیفو نا پا نیکانو مرازی نو تکلیفو نا پا سرکشو خلقو مرازی قدم عذاب او دا امتحان پا منز کی فرق سدے کم پریشانے او تکلیف کی توجہ اللہ طرف لشوا نو دا دا خیر خبر دا دا اغا تکالیف تی لکه سرنگی پا انبیاء علیہ السلام چه برات لو پا دی درجات بلندی گی او که یو پریشانه و تکلیف کی سڑے دا اللہ نکٹ شو گڑی وڑی شورو کی بعضی سڑے پخلا سنوی خلو کی اللہ نال عیاضو باللہ گی لمنوی نداد بیدی نی او دا قہر الہی او دا غضب علامات تی قالو ویلو دی پیغمبرانو توائرکم معکم سپیر والستاسو ستاسو سرده دا خستاد عمل وجده این ذکرتم آیا کتاسل نصیحت در کولشی نوم نصیحت نالی بل انتم قوم مسرفون بلکی ای تاسو یو قوم چی دا حد نتجاوز کون کی ای بیا سر نگو رہی انا نحنو بیشک منگا نحی الموتا جوندی کو مڑی با جوندی کو او دا صورت گو رٹھو لیاد کئی نبی علیہ السلام ویلو زماز لغواری چی زماز ارج امتی پسینہ کی دائی نو یاد کئی او دا سیاد کئی چی ترجمه اندر لیاد پشی پا خبر با سمر چی یہی نو الحمدللہ کوشش دا کوئی تش سوابی مکی نئی چی واو دیر دا اولاد نا دا دان سر لازم کئی چی زر آزم نو زبزدکو او دا سی محنتو کئی لکه سرنگی دنیای معاملاتو کی لیکل کوئی کوشش کوئی جی دی خپل معامل بانے خصی پوشی پا کتاب دا اللہ ہم کوشش کوا چھ پوش سواب دیسی مکی گی اتا دا پورا زدکڑ پنیت راشا دانه چې ما واردل ثواب شو لاړم محنت وینکم محنت کوي په دیوانه در رب العالمین په کتاب محنت کوي وګوره کوم واردو او یادوي نن ثواب به موشي او کم سړی چې زدکې او قران کې ماهر شو نو د مقرب فرشتو مر درجه ده. نبی علیہ السلام فرمائی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا نا روایت تے دا بخاری و مسلم شریف و ایماد اللہ دا حبیب ناوری دلی الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام بررہ ماہر پا قرآن کی دا عزت مندو او دا کاتبینو او دا لکن کو فرشتو مر درجے دا او کم سنے چا قرآن وی گران بی پی ندلت اللہ دعا جرون ورکی خواہ مقام خواہ نہیں کم مقام چی یو سڑے پا قرآن کی نمہارت کوشش کی دا کوشش ہو کئی نن نزڑ کی فیصلہ ہو کئی چیزا با پا قرآن کی نمہارت کوشش کم یو سڑے یو شے طلبی اللہ نغواڑی شے گران لڑے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ معشوم و دخل استاز پا درس کے ناس تو ناسی خلق پا کاروی چی غم محکم ارادو کی استازی دزڑی و ارمانو کو ویر زما دزڑی و ارمان دے چی داسی یو کس پیدا شوئے چی یو داسی کتاب را جمع کے چی اغم مشتمل وے پا احادیث صحیح ہو او پا کی ضعیف حدیث نئے ناماشون ناس تو دزڑی کی دا خبرہ کینو لے چی دا کار کا اللہ اخلی نمان ویلی او زب دخپل استاز دزڑا ارمان پورکو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ زڑی کی خبرہ سنبال کرے وا او دشپار سکال محنتیو کو او دا بخاری شریف راجمہ کو ہر حدیث تے غسل کڑے او ہر حدیث تے استخارہ کڑے او دا حدیث یا پا حرم شریف کی جمع شوے یا پا ریاض الجنہ او دا روزی شریفی تر منظر منظر پورے دا غزے کی دا کتاب راجمہ کڑے نو ہر سڑے دی داڑا کی وہ اجزب قرآن کی سکو کوشش بکوم جماعت مہارت حاصل شی اِنَّا نَحْنُو بِشَكَ مُنْغَا نُحِي الْمَوْتَ عَرَاجُونَ بَكُمُلِي وَنَكْتُبُ لِكُمُنْغَ مَا غَامَ الْقَدَّمُ چِرْوَانْ دِلِگْلِ دِدْوِي وَآثَارَهُمَّ وَقَدَمُنَ دِدْوِي يَا غَرُسْتُ عَمَلُنَ دِدْوِي چِيَوْ سَرَي مُرْشِيَوْ دَنَ پَاتِشِي وَكُلَّ شَيْنَ رِيَوْشَي أَحْسَيْنَاهُ شْمِرْ لَدِمُنْغَ فِي إِمَامٍ مُبِينَ پاغلوحِ محفوظ کی او نکتبوئی گرس غد مزار ذکر کا اسے ملائک لکی او فی امام مبین سر احسویناہو ماضی ذکر کا چی اغا مخ کی لکلی شوی او اغا ماضی کی چی سلکلی شوی دی آغا شان فرشتی اس پا فعل پا زمانہ حال او استقبال کی لکی وضرب لهم او بیانو کدوی دا پارا مثلا دا مثال بیان کدوی دا پارا مثال اصحاب القریا داغا خاوندانو داغا خار اذ جا اہل مرسلون کلچ راغلیو دغ خار والو تا پیغمبران اذ ارسلنا کلچ رالیگلیو منگئی لیہی مثنینی دیت دو پیغمبران فکذبوهما نو دید دروغ نسبت کڑیو دی دوارو تا فعززنا بثالسن نو مضبوط کڑیو منگئی امداد کڑیو منگئی ددوی پدریم فقالو نویلیو دوی انا الیکم مرسلون بے شک مونگ تاوسترا لیگلی شویو قالو ویلیو دی کافرو ما انتم نی ای تاسو الا بشرم مثلنا مگر بنی آدم یئیز مونگ غنتی وما انزل الرحمنو ندیرا لیگلی رحمان ذات من شین سشے اس دینی ندیرا لیگلی ان انتم الا تکذبون نی ای تاسو مگر دروغ ویون کی ای دروغ وائے قالو ویلو دی پیغمبران و ربنا رب زمونگا آیا علم پوہیگی انا الیکم چی بیشک مونگا تاسو تال مرسلون خام خارا لگلی شویو وما علینا او نشت دے پا مونگا بانی اللہ البلاغ المبین مگر تبلیغ کارا قالو ویلو دی انا تطیرنا بکم مونگا سپیر والی نیسو پتاسو لئن لم تنتهوا كثر من نشويتاسو لنرجمنكم نخام خاپ گٹو بولو تاسو ولمسنكم او خام خاوبر سیگی تاسو تا منا عذاب الیم زموند طرف نا عذاب دردناک قالو ویلو دوی تا توائرکم پیغمبران ورته ویلو توائرکم سپیروال استاسو ما کوم تاسو سره داته چې سپیر شوه د خپل عمل د وجه سپیر شوه ا ان ذکرتم آیا که تاسو له نصیحت در کول شینوم نصیحت نه اخلی بل انتم قوم مسرفون بلکی ای تاسو یو قوم چی زیاده کون کی ای بیان د دې سورت مبارکه د فضائل شوه چدا مبارک سورت ته چې کله یو مسلمان نارینه زنانه وفات کیږي نو دا سره په خوا کې د دې تلاوت کول مسنونه طریقه ده او دې سره د روح قوتو کې په دغه مرده باندې اسانتیا راځي او حکمت دا غي ذکر شو چې دا سورت ولې عمره شیمانیات دی او دیمان خبری دی نداغتول اجمالاً پا دی صورت مبارکہ کی ذکر رہے ندائیو قسم تا دے میت تا دا زنکدن پا وقت کی دغی مسلمان تا زنکدن پا وقت کی دیمان تلقین دے دیکھ رب العالمین دا غدری و انبیاء علیہ السلام حال ذکر کو چدا اللہ اوخار ترا لی گلیو او هغه قوم د دې درو واړو انبیاء علیهم السلام خبره نه منله او ټول قومي مقابله او مخالفت ته ودرېدو. دې دې کې الله دې یو انسان ذکر کړي چې هغه ته صاحب یاسین وای حبیب نجار د انبیاء علیهم السلام د تایید اعلان کړو او په دغه سخت سختۍ کې د انبیاء علیهم السلام مرګرته کړو نو دا حق تائید دا انبیاء علیہ السلام مرگرتیا او دا مسائب و تکالیف کو وقت دا انبیاء علیہ السلام سرزان مرگرکول دمر لوی شہدے چی اللہ قرآن کی دا ذکر کئی. اللہ فرمائی وجا اراغلو من اقصو المدینہ دا غلری طرف دا دی خارنا اقصو آپ مانا دا لریوالی رازی غریب سڑیو ہمیشہ دا پارا غریب سڑے دا شہر نبار چتا یو طرف لوی وجا اراغلو من اقص المدینہ تی دلری طرف دا غخار نا رجل یو سڑے یسعا چی اغرامن دیوالی دا انبیاء علیہم السلام دا مدد و نصرت دا پارا چی چامن دیوالی قرآن پاک دا غد من دو ذکر کرے اللہ وی تخب قربانی او تکلیف تیر کے او تاریخ بستا دا قربانی ہیرن کی او دا یادو ساتی چاچ پخپلی زندگی کی دا دین سر وفاداریو کا یہ دا دین سر غداریو کا نو تاریخ کل دا چا وفاداری او دا چا غداری ہیرینا زنی اوقاتو کی سڑے پہ او دور کی دیو ایدو نظما دا غداری ذکر بنی یادو ساتی دا ہر چا غداری او وفاداری اغیری گنا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ زمون دے پختنوں دے ملک تراغلے او پا دے نیت راغلے ہو چی دے دے کے بعض ازاد قبائلو چی آغازے کے وزیر اسلامی سے حصہ جوڑا کم او پا دے طریقہ و جہاد کو دے پختنوں پا دے ملک کے بعض خلق دا غصر غداری کرے نن کتاسو تاریخ ہو گو رئی نو دا غدارو کلی دا غید منے لکلی او کم و خلقو چی دے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مرگرتیا کرے وا او دا غسر وفاداری کرے وا نن تاریخ کی دا غی نمون پڑکی گی او زلی اللہ وی راغلے و دبر خار دا مدینی نا رجلن یو سڑے یسعا چرا منڈے والے قالویلی دا چکل راغے قالویلی دا یا قوم اتبعو المرسلین اے زما قوم تابداریو کئی دا انبیاء علیہ السلام دادا اللہ دا طرف نرالی گلی شوی دی دا دی تابداری ہو کئی نئی ورطوی ختم دا دی مر گرے آمون دا دی تابداری سنگو کو دا سپا حق خوندی ناغا گورا دو دلائل ذکر کئی یو وجہ دا ذکر کئی چی دا انبیاء علیہ السلام زکو منعی چی دی سغواڑی نا مشری نغواڑی اٹ نغواڑی پیسی او دولت در نغواڑی او نغفتل دے اخلاص علامائی دا مخلصین دی بلا خبرہ چی دی پہ ہدایت دی اتبعو روان شئی من دها غچا پسی لا یسألکم چه نغواڑی تاسون اجرن سمزدوری. دا انبیاء علیہ السلام زمون دی وطن و خار تا وی راغلی و دی گره سغواڑی نا وهم محتدون او دی پس ملار دی دے دا قوم روان دی تقریرو کو او دا انبیاء علیہ السلام تائی دیو کو. اگر دا دا قرآن یو مستقل موضوع دا چی قرآن پاک چا تا سڑے ہوئی سڑے کی گی سڑے علا چی اللہ و دا اللہ حبیب ور تا سڑے ہوئی او کخپل یو سڑے زان تا سڑے ہوئی او دا قرآن و سنت پا معیار و میزان دے سڑے نین و آد اخپل خلی پا وینا سڑے کی گی نا اور قرآن دا تا سڑے ویلی او دا سی زی پا زی دا سڑو ذکر اکڑے کل نا کل قرآن کی دا سڑے سوچ گئی چی دا پخوانو متنو کی ویلی چی دا رجل لے او دکی سڑی توب دے دا رجلیت پا دکی پسرا غلے دا ذکر در لگو را دیر شما پارک شلما پارک امشو سورہ قصص گو رئی آل تین دے او سڑی دے سڑی توب ذکر کرے اللہ و ایکزان نسڑے جوڑو لغاڑی نوراش قرآن کی دا سڑو تاریخ گو را چی سڑو نسڑی پس جوڑ شیو شلم آیات گو رئی دا شلم پاری سورہ قصص فرمائی وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى وجاء رجل اللہ وی راغلے و یو سڑے اللہ چورت سڑے و اینو آپ حقیقی مانو کی سڑے وجاء رجل راغلے و اللہ وی یو سڑے من اقصى المدینہ دلر خار دا مدینینا یسا چرا منڈے والی دونے وال اور آغ موسیٰ علیہ السلام ترو رسیدو قال ویلی دغی رجل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملأ بیشک سرداران وزیران دا فرعون یعتمرون بکا مشورک استابارکی لیقتلوک دید پارچ تا قتل کی فخرج نزوزا انی لک من الناسحین بے شک زیم تا دا پارا دا خیر خواہانونا زوزا اللہ وی خطا زما دا نبی دا مدد و خلاصون دا پارا منڈی ووالے زب آخرنی کتاب کستا ذکر کو اگر اس تو چیو سورت راضی سور مومن اگر دا رجل مومن یادے دا پر نم نمینے دا اگر سیلتا ورطا رجل وی او سلی رشنم پارا کی سور مومن چی دے نو دغ مومن تے مراد چی دے موسیٰ علیہ السلام دا مدد دا پارا منڈی والی چاچ دا انبیاء علیہ السلام او دا حق او دا دین دا پارا منڈی والی یو خو قرآن اغی یاد کری دی چی وجاء رجلن سڑے راغلے ہو او اغی یقیناً سڑے چی اللہ ورطا سڑے ہوئے دا سی نور زی پزے قرآن پاک دا سڑو ذکر کرے لکہ سور کہا فگرے پل سم پارا کی دا مضمون ذہن لراولے چی سڑی نہ سڑے پس جوڑے گی سورہ کہف گرئی ابتدا دا سورہ کہف بن لسم پارا کرا دی آیات کریمو گرئی تاسو دیار لسم دارنگی لسم آیات کی ہوئی دیار لسم آیات کی وئی نحنو نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا نحنو نقص علیک منگ بیان کئی کتابان اے زمان غاد نباہم دا حالاتو دا خبر دزوی بالحق دا پار دا حق سرگن لیدو جدا اصحاب الکہف سوکو اللہ وین اہو اپن ریتنور الہدا کو اصحاب کہف تا قرآن پسید نوجوانانو سڑیے میدان کی ولار دا بادشاہ روان دے دا حق خبر اظہار کر دا خپل عزت دارنگی دا خپل مال دا خپل دولت اغتول عرص تیلت ورکڑے و قربانی تیغاری خوا نو قرآن کی مستقل سورت دے سورہ کہف اول نو آگئی پا دے سرچ فتیتن اذا والفتیتو انہم فتیتن قرآن پدے سر ریادے دارنگدر تاثر انبیاء چه قرآن فتا و زوان چاہتے ویلی قرآن پاک فتا و زوان و رجل چاہتے ویلی واللسم پارک رازی سورہ انبیاء کیوں گو رہی واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام آیات کریمہ گو رہی شپیتم نمبر آیات کریمہ گو رہی مشرکان اس خوشحالی و اختر و عید نو یغیت ہوتیو چو واپس رالن نو ٹھول بتانی ٹکڑی ٹکڑی پراتو زرے زرے پراتو نو پا یو کم شپیتم آیات کی چدی رال حیران ادری دل طول درگا خالی پرتدا و بتان پا کی ٹوٹی ٹوٹی دی قالو من فعل هذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین قالو ویلیو دغی مشرکانو کافرانو من فعل هذا چاکار کڑے دے دا بآلہتنا زمونگ دے خدایانو معبودانو سرا انہو لمن الظالمین بے شک دے خخام خاد ظالمانو ندے دا چا کڑی قالو ندی مشرکانو یو بلت ویلیو سمعنا فتن منگا اوری دلی دی دیو زواننا ویدائر یو زوان شتا یو رجل و سڑے شتا دا دا سڑو دا سڑی توب کار باغ کڑی اگر وی غروال اغیی چی دا دشمن دا خلیل روزی دشمنانم وی سمعنا فتن منگا اوری دلی دی دیو زواننا یذکرهم چه کل دعوت و تبلیغ کئی نو زمونگ دی خدایانو دی یو یو نملی او اغا فتا سوک دی یو قال له ابراہیم اغت ابراہیم ابراہیم ویلے کی دا کار باغ کڑے قرآن دلتا وی فتا ہر دور کی اللہ تاریخ ذکر کڑے او سو خلق لے سڑی ویلی سڑی لکو گری تا سور یونس موسیٰ علیہ السلام سلویخ کال دعوت دی دین پیش کڑے اچھا داغ خبر نمانلا لیکن یو سوزوانان رال المیدان تروتن اللہ داغی ذکر قرآن کی کڑے یو لسم پارا کی سورہ یونس رازی داغی پا آخر کیوں گو رہی آیاتی کریمو گو رہی دریت یایم او دازان سر یو موضوع کئی چی دا قرآن پا میزان او معیار کی سوک سڑے دے او دا سڑی توب سو سول لی قرآن داغی دا پارا سو قواعد ذکر کڑی آیات تے دری اتیائم یو لسم پارا دا سورہ یونس فما آمن لموسیٰ الا ذریت من قومه فما آمن لموسیٰ ایمان نوروڑ پادرت موسیٰ علیہ السلام بانے الا ذریت من قومه مگر سزوانانو دا قوم ددنا دیدے کدا ذریتن پا مانا دا زوانانو دے فتیتن مانے ہو اِلَّا ذُرِّيَّتُم مِّن قَوْمِهِ مَگر سَزْوَانَانُ دَاغْدَ قَوْمْنَا عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ سَرَ دَيَّرِ دَ فِرْعَوْنَا وَدَاغْدَ سَرْدَارَانُنَا يَفْتِنَهُمْ دا چِ دَيْلَ بَسَزَا وَرْكِيب دا والا خپتوا چِ مُنگا ایمان راڑو مُنگا بغیر دا قتل ننپری جو خوبیام زوانانو میدان کیو دری تل دا قرآن یو گد مضمون ذکر کرے لکو گو ریتاو دیر پار سورے نور گو رئی سورے نور پاتا لسم پارا کرا دی چی اللہ سڑی چاہتا ہوئی لو سڑی نا بسارے اور رجل پدغ صفات جوڑی گی آیات گو رئی و دیر شم سورے نور دے اتا لسم پارا را رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اللہ وی رجالن سسڑیشت دے دا سڑی وی سوک دی چی اللہ ورط قرآن کی سڑی وی خدا ہو یقینن سڑی دی رجالن اللہ وی سسڑیشتا لا تلہیہم تجارتن اصل کی مخ کی آیات کی دی جماعت ذکر شوئے وی جماعت بادوی جمعات بشپا اور زبادی و یرد اد جمعات اباد ان کی سوگ دی وے رجالن جمعات چے بات کڑے نو دا سڑی او دا سنگ سڑی دی لا تلہیہم تجارتن نشی غافل کول دی لر تجارت ولا بیع او نسب الخرسول وغستل عن ذکر اللہ دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا یاداشنا دا قرآن دا تلاوتنا دا قرآن دا تعلیم و تعلمنا دا حدیث و دا دین دا سمجھ و دا پوہنا تجارت مجارت دا دین غافل کول نشی و اقام الصلاۃ او نغافل کوی دوی لر تجارت او لین دین دا پابندی دا مزنا ویتا الزکا او دور کولو د زکاتنا یخافون د یریگی یومن د حق ورزنا تتقلب فیه القلوب والابصار چی اوڑی راوڑی با پاوے کی پریشان بای پاوے کی زلونا استرگی نو آغا چالے سڑے ہوئی چی دیکھو تجارت کئی لین دین کئی خود اخپل لین دین دا موزو دا کتاب اللہ و دا دین دا سمجھ نغافل کرے ندے دارنگی چی تاسو گو رہی کنا سورہ مائدہ کی بر تراشی موسیٰ علیہ السلام قوم تاوی اللہ دربان جہاد فرض کرے نیوی ان فیہا قوما جبارین و ایلنا لن ندخلها ما دامو فیہا فاخرج انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون موسیٰ علیہ السلام توئی دات چی کم ملک تمو جہاد تلیگی دی کی خدیر سرکش خلق دے دا سی لیلی زوانی دی و باڑی دی و ورس راسلی حدم گنی تیار انکار ہوگو بس تلرشا استعرف دی لرشی اللہ وی و دوپا کی سڑیو قال رجلان من الذین یخافون اللہ یو دو سڑو پا کیووی چی دادر لچاوی لی چی دا قوم دا سی دے وی وردن نشی پیسم نشتا نو اللہ آغا دو پا سڑو سر یاد کری نو قرآن پاک آغا خلق پا سڑو یاد کری چاچی دے دین سکڑے خدمت کڑے دلتم اللہ وی وجا اراغلیو من اقصو المدینتی دا غلری طرف ددی خارنا رجلنیو سڑے یسعا چرا منڈی والی قال ویلیو دو یا قوم اے قوم زما اتبعو المرسلین تاسو تابداریو کئی دا پیغمبرانو نو قرآن کیا گا خبر زکول غاڑی چی سڑی نا پی سڑے جوڑی گی زنی گو ردا سی سیزو ندی چی زان تا سڑے سڑے وی و اللہ و رسول ور تا سڑے نوی دا اللہ حبیب فرمائے لی چی کم سڑے پا شکل شبہات جامو گر زیدو دا زنانو سر مشابہت کئی نو پا دلانت تے او اغی دا سڑی تو بنیستے کم زنانا زنانم گر اغا زنانا دی چی قرآن پاک ور تا زنانوی دا غیم یو جدا تاریخ دے حضرت مریم بی بی تو گورا سورہ نساء تو گورا یعنی اغا سورت چیئے کی دا اغا چا ذکر دے چیئی تا اللہ وی چیئو دا زنانا دی ذکر چاہتا چی اللہ سڑے ویلے چاہتے زنانا ویلی نو دے بندگان و انسانان دی او چی اللہ ورت زنانا و سڑی نوی نابیا پا حیوانات و زناورو کی رد بلکہ اللہ وی چاہ دا حیوانات و زناورو نبتر دی نو قرآن پاک دا زنانو ذکرم کرے زنانو نب زنان جوڑی گی دا قرآن و دا سنت پا منلو بانے سڑو نب سڑی جوڑی گی دا قرآن و سنت پا منلو او پا خبر دا سو چی دے با دا دین بارا کی دا غیرت خبر کئی دا دین بارا کی با دا کمزوری دا نامردی خبر نکی دین بارا کی با مضبوط خبر کئی ندی ہے کہ قرآن پاک ور تسوئی سڑی وی راغلیو یو سڑی دا برخار دا مدینینا یسعا چرا منڈی والی قال ویلیو دا یا قوم اتبعو المرسلین اے زما قوم تابداریو کئی دا پیغمبرانو اتبعو روان شئی من داغ چاپسی لا یسألکم چن غواڑی تاسو ناجرن سمزدوری وهم محتدون او دی لار مندن کی دی اس گورا دا دعوت طریقہ در لخائی او دا اخلاص دا سی شیرے دا اللہ خوب دا سی شیرے چی بس اللہ رب العزت لکی دا دعوت طریقہ واچی دا زمیدار سرے دے او یو لغنت ملاقات د انبیاء علیہ السلام سره شوه، لیکن الله چې چاله وهبی علم او سوچ او فکر نصیب کی، نادا الله دې طرف نه الوی فضلې دې ګورا ځان طرف ته اشاره کوي. اصل کې دعوت کې کله بل لګوتنی سي نخامخه هغه په دغه کې راشي، هغه په جذباتو کې راشي، په تعصب کې راشي او مقابله لودريږي، دې ځان طرف ته ګوتنی سي. ومالیا او سدی مالرا لا اعبد الذی ومالیا او سدی مالرا ما سره دلیل لے لا اعبد الذی چیز عبادت او بندگی بنکم د هغه ذات فتورنی چیز پیدا کړي خپل قوم ته وی تاسو سوچو کی زما پیدا کو ان کے الله دے نزد پیدا کړي لیم او زما دا سر دی بل چاته چیږي ونو غټو بوتانو تا نچ چا پیدا کړي نظما عبادت بم د اغزاد پورې خاص شي. ومالیا او سدی مالرا لا اعبد الذی چه زب عبادت او بندگی خالص نکوم د اغزاد فتورنی چه زی پیدا کړي زکه یو عبادت کولی یو په عبادت سره الله خاص کول لزان پوي کړي نو دا اللہ عبادت ہر مشرق پہ دنیا کی کرے دا سے کافر و مشرق ندے تیر شوے چیاغد اللہ عبادت ندے کرے یو دا اللہ پہ عبادت سر خاص کول لی دا دا مومن و موحد عبادت تے دا جو جندہ قائدہ بیاد اللہ رئی چی کمزے کی قرآن کے لفظ دا عبادت راشی نو دین با اکی آواز خالص دا اللہ عبادت مرادی ذکر مشرکان دا اللہ عبادت کولو خو اللہ پہ عبادت خاص کولو نا دا اللہ عبادت بیم کولو زان نے چکم خدایان جوڑ کرو دا غی بیم کولو او مومن عبادت کئی خو عبادتی دا اللہ پورے خاص کرے ما سوا دا اللہ نا کہ نبی دے کہ ولی دے کہ شہید دے کہ ونا داو کہ گٹدا دے دا غی عبادت میں کئی. وما لیا او سدی ما لرا لا اعبد اللذی چیز عبادت و بندگی بنکم ده غزات فتورنی چیز پیدا کریم ویلیه ترجعون او دی اللہ تبتاسو واپس کرے شئی دی اللہ تبتاسو ورگر زول شئی نو کتاسو یواز دا اللہ عبادت نکوی او شرک کوی نو سبا چی اللہ لور شئی سے جواب بیستاسو نو اعبد اللذی فتورنی دی کی گورا دیکھیں اگر توحید فی العبادت ذکر کو او الیہ ترجعون کی دا عقیدہ ذکر کا چی قیامت راضی مونگ ٹول با اللہ تا واپس کی گو اللہ با مانم زماد دی بیان تپوس کئی نتاسو نبم کچریو منمنلو دی تپوس بکئی اتخذو آیا اونی سمزو دو دے پر دیر دے بیاد انشاءاللہ وائی بیا سر نگو رہی. وجاء من اقصى المدينه اور اغلے او د برخار د مدینی نا رجل یوسڑے یسع چرامنی والی قال ویلیو د یا قوم قوم زما اتبع المرسلین تابعداریو کید پیغمبرانو او لکه سرنګ ګره په خوانو متونو کې داسې رجل تیر شي نو دې امت کې صحابه کرام غره رجال اده کې ابن کثیر یو واقعا ذکر کړي او نبی علیہ السلام هغه صحابي ته ویلو چې دا خو په شان د صاحب یاسین نه اور ابن مسعود رضی الله عنه یو صحابي د چې کله ایمان راړو نبی علیہ السلام ته ویل خپل قوم ته زم چې غیر او بلم دا الله حبیب ورته ابتدائی حالت ده او قوم لکه دی توحید مسلو کا نو قتل بدی کی شہید بدی کی توحید ساجیب مسلہ دا صحابی نبی علیہ السلام توحید اللہ حبیبا ما سرد قوم دمر مینہ دے چیزو دے ما نرا پاسے جدل با تکلیف رسی قوم ز دمر محبت بانی نیولے او ما سرد دمر تعلق دے چیزو دے نمارا پاسے نا ویدل با تکلیف رسی دا اللہ حبیبی زلارشن نو دے چکل لالو نو صحابو دعوت دو ٹھوکو نو لکنن من گول مول خبر کو سو پا حق خبر پویو نا نو دے پا قوم کی دے لات او دو عزا عبادت بکی دو نو دے چلاڑو بس قوم تودری دی قوم خبردار شی لا توزا گرے نشتا لا توزا سنشی کولے دا ہر خیر او دا شر مالک اللہ رب العزت نو دے چی دا خبرو کا قوم ور روی تا ٹوکی کے قسم وے لیکا پائی ناشناو لگی دا چی دا سی بم سوکی چی آبد لات بابا دا عبادت نمنا کئی یا بد عزا پیرے نمنا کئی نو چکل قوم پوشو چی دے خجور رشتیا ہوئی نو قوم شہید کو نو نبی علیہ السلام لے چی پتہ ہو لگی دا نبی فرمائل وی مثال دا روی ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا سی دے لکا صاحب یاسین صاحب یاسین دا قوم خیر خواہی لٹولا لیکن دا دی قوم طریقہ دا چی دا دی خیر خواہی لٹے نو دا خیر خواہ سر دا چامینہ و محبت بنی دا خیر خواہ سر چامینہ و محبت نی اتبعو روان شئی من دا غچا پسی لا یسلکم اجرن چی نغواری تاسن سمزدوری وهم محتدون او دوی پا ہدایت تی وما لی لا اعبد اللذی او سشیدی مال رچز عبادت و بندگی و نخاص کم حغزات تا فتورنی چیز پیدا کریم ویلیہ ترجعون او دی اللہ تب تاسو واپس کرے شئی اللہ رب العزت دا صاحب یاسین واقعہ ذکر کولا چی دغی رجل مومن دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا مدت و نصرت و تائید دا پارا رامن دیوالی وی او دا قوم روان دی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا تابداری ذکر کرو او قل قوم تے ویلی زمونگ استاس و کامیابی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام پا تابداری کی دا و دیدے کہ خپل قوم تا دو خبری کئی او تاسو کو سوچو فکرو کئی نو دا دو بنیادی خبری دا توحید دی او دا دی بالمقابل دا مشرکانو چی سمر شرک کئی دا دو خبری دی دنیا کے زنی مشرکان دا سی تیر شوی چا غیبوی زمونگ دا خدایان سکول نشی ددئی پلاس کی سنفع و نقصان خیر و شر نشتا خدا زمونگ د پارا د اللہ پا حضور کی شفارسیان دی او دیت شفاعت قہریوئی یعنی العیاذ باللہ دئی پا اللہ دور اگران دی چی دئی او شفارس او خبرو کی نو اللہ ددئی خبر رت کینا او العیاذ باللہ اللہ ددوی د مخن مجبور کی گی او غکار خامخا کئی یو نظریہ پا دنیا کی دا مشرکانو داوا نزل پکی دا دین یو قدم ور پور تشویو ای باوی نا زمونگ دا خدایان پا نفع و نقصان رسول و قادر دی دا دوی پلاس کی زمونگ خیر و شر دی نو رجل مومن وی چه ما سیوا دا اللہ نا دا نور خدایان و شفارس کولی نشی او نا غی پا خپلی ارادی ما بچ کولیش یو آیات کی دے تمام توحید خلاصہ ذکر کرے اتخذو آیازونی سب من دونی ہی علاوہ دغی اللہنا آلہتن نور خدایان معبودان زب غیر دا اللہنا نور سوکنی سم این یردن الرحمانو کچر ارادو لری زما بارک رحمان بادشاہ بے درن دس تکلیف پما سے تکلیف راولی اس در کے گورا مرض دے داولات تکلیف دے مالی تکلیف دے بدنی تکلیف دے کچرور سی مات اللہ رب العزت سے تکلیف لا تغنی عنی ننشی دفع کول زمانہ شفاعتهم شفارس دے دی خدایانو شیئن سزربر نقصان دا ٹول کرا جمشی او زما شفارسیان جوڑ شی خدای دا اللہ دا غلی کلی شوی تکلیفنا ما بچ کو لی رش مخ کی وئی شفاعتی سنشی کو لی سوی ولا ینقذون او ندائی پخپل ما بچ کو لیش نی پخپل لاس کی سوس طاقت دا خیر دا شر او دا نفع نقصان شتا او نی شفارس کو لی شی لا تغنی عنی نشی دفع کو لی مانا شفاعتهم شفارس ددوی شیئا زربر تکلیف ولا ينقذون او دی ما خلاصولم نشی زما د تکالیف او مصائب او خلاصولم د دی پلاس کی ندی او د دی شفاعتم دا سنده گنی چل عیاذ باللہ اللہ رب العزت تی مجبور شی او زما غکار دی خام خاک دا اللہ خوخی که خوخنی مناو دی کی پی او کچر ما دا سی اکل چی ما سی واد اللہ نما آلی حونی ول او ما دا قیدو ساتل چی دا دی شفارس ما نا تکلیف لرکول شی یا دا دی پا اختیار که زما بچکول لی انی اذل فی دلال مبین بے شک آزب پا دغ وقت کی خام خائم پا گمراہ اخکارک زمان خو صریح گمراہ با بیابل سوکنی چی زوام چی دی با ما خلاسی او ددوی شفاعت با غالب شی او اللہ با ددینگن العیاذ باللہ مجبور شی انی اذن لفی دلال مبین بے شک آزب ایم پا دغ وقت کی خام خائم پا گمراہ اخکارا و سرگندکی بس چدا تقریر اوکو نو دی که خود مشرکانو دا غا تمام و غلط و عقائد و ردو نو دا طول پی راجم شون بعض مفسرینو لکلی دا پاس ایتو پونوالو پا دی طریقه شهید کو بعض لکلی چی دے کوئی تو غرزولو نو زن مفسرین وی اصحاب الرسن مراد دا صاحب یاسین دے دا قولم امام قرطبی ذکر کرده چی آره راڑاو پا دی سر و لکیخو او دو ٹکڑے کو یعنی دا دا انبیاء علیہ السلام دا مرگره او تابدار شہید کو دا اس داغا خیرنی خبر دا انی آمنتو بربکم فاسمعون بے شک از چیم آمنتو ما ایمان روڑے دے بربکم ستاسو پربانی فاسمعون نواورے دیکھی دا باز مفسرین و قول دار چی دا خطاب قوم تکی چی ما خودر تا دی ایمان او دا توحید دا مسئلی بیانو کو او دا آغی دا وجه نتاسو زو شهید کم خواو رئی زما اخیرنی خبرم دادا چی ما ستاسو پرب ایمان روڑے نواو رئی گواشے زگور دا خپلی عقیدی او دی ایمان نا دا شهادت دا وجه ناو رئی دلی ریم او دا غلوی مقام دے چی دا وی نبی علیہ السلام فرمائی من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ ندخل الجنہ دچا چی آخر خبر دا لا الہ الا اللہ غاقیدہ شوا ندے با جنت تزیداد آغا آخر خبر دا انی آمنتو بربکم فاسمعون بے شکا ما ایمان روڑے دستاسو پر ربانی اے خلقو اے زما قوم فاسمعون نوارے چی زما آخر نئی خبرم دادا تاسو خدیر سخت تکلیف رو رسول ازم و شهید کم خوزد شهادت و تکلیف دو جنا دخل ایمان و قیدین اوڑمنا یو قول مفسرین دام ذکر کرده چی دا بربکم و فاسمعون کی خطاب انبیاء علیہ السلام تده اغدر پیغمبران و لار دی دا صاحب یاسین و ارتوی چی ما خود ایمان او دارنگی دا دعوت دی ایمان دو جنا شهادت را تا ملاو شو و ما ایمان روڑے دے اے پیغمبرانو ستاسو پرب فاسمعون نواوری چی سبا میدان دا محشر کی ما دا پار گواہیو کئی چی اللہ دا مومنو او دے ایمان دا وجنا دا تکالیف برداشت کری بس دیکھو خلقو شہید کو او چی کل روح دا بدن نووتو قیل دخل الجنہ گیر چاپیر فرشتی ولاڑے وی او دا گیر چا پیرا نا چگشوی قیل دام ذکر کرده چی دا بربکم و فاسمعون کی خطاب انبیاء علیہ السلام تده اغدر پیغمبران و لار دی دا صاحب یاسین ورتوی چی ما خود ایمان او دارنگی دا دعوت دی ایمان دا وجن شهادت را تا ملاو شو خو ما ایمان روڑے دے اے پیغمبرانو ستاسو پرق فاسمعون نواوری چی سبا میدان دا محشر کی ما دا پار گواہیو کئی چی اللہ دا مومنو او دا ایمان دا وجنا دا تکالیف برداشت کری بس دیکھو خلقو شہید کو او چی کل روح دا بدن نووتو قیل دخل الجنہ گیر چاپیر فرشتی ولاڑی او دا گیر چاپیر نچگفی قیل اویل شول ادخل الجنہ ز جنت توردن نشا ملائک گیر چاپیر ولارو او ملائک وی ز جنت توردن نشا دا اوسرس تو خبر داغ پا جنت کی دی قال ویلی دی صاحب یاسین دا اوس جنت کی اغا فریاد کئی یا علیت قومی ہے افسوس دے قوم زمان یعلمون چی پوئی دے دوی یا علیت قومی اے افسوس دے پا قوم زمان یعلمون چی دے پوئی دے بما پا حق ایمان و قیدہ و مسلبانی غفر علی ربی چی دا غید و جناب بخنکڑی دا ما تا رب زمان زمان رب زمان دا تمام عمر گناہونا ماف کل زکا دغا پیغمبران چرال دغا دیمان روڑے او یو سور ازی که دتا شهادت ملاو دے دا نور و احکاماتو دا اداکولو وقت دتا نده ملاو شو بما غفر لی ربی پا سبب داغی چه بخنا کلی دا ما ترب زما و جعلنی من المکرمین او گرزولم زد کرامت والونا مکرمین عزت مندونا یعنی ما تے کرامت راکو معلوم داشوا چلوی کرامت سدے چیز توحید مسئلہ دی پا قوم کی پیلاو کا او دا دغی وجہ نتا تا شہادت بلاو شون دین اللوی کرامت نشتا صاحب یاسین سوئی وجعلنی من المکرمین زیگر ظلم دا کرامت والو نماتا اللہ عزت راکو او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بوی دا قوم خیر لٹولیو فجوندن او دا مرگ نفس دیتا وی مکمل خیر خواہ و جوندن ان دا قوم خیرخواہی لٹولا لیکن گورا جنت کیم دا ای خیرخواہی لٹائی ہو بہو دا غشان شان دا نبی علیہ السلام دا صحابہ کرامو کلچ دا احد جنگو شو او اغا صحابہ کرام دا احد پا جنگ کی شیدان شن او جنت تلالن نو کلچ جنت تا ورسیدل نو علت افسوس کولو چیزا منگا غا جوندو مسلمانان ورونو تا بسوک دا خبر رسید چه مون قدل تک جوندیو مون تا اللہ پا جنت کی دادا نعمتو نرا کئی دا دید پارا چلی دا جہاد بارا کی بے رغبتیو نکی او جہاد فی سبیل اللہ شوک سرو کی او سم رزر چلی دی فانی زندگی نرات لیشی چه مون ترو رسی نو رب العالمین اگر خبر را لے گلے اللہ وی زبور تدا خبر رسوم نو سور آل عمران کی ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا قتلوا فی سبیل اللہ امواتا گورے گمانو نکل آغا کسانو بارکی چرا اللہ لارکی شیدان شل جدا بنی مڑ دی دا جون دی دی آو دیت دا اللہ دا طرف نا رزق ورکولش نو دا غی دخپن رونو ارمان کرو لکا دے دے کدے وی یا لیت قومی یعلمو حی افسوس زما قوم یعلمون چی پوئی دے زما دا قوم بما پا حق ایمان و قیدا غفر علی ربی چه بخنے کری در آغی پا سبب ما ترب زما وجعلنی من المکرمین او گرزولیم زد عزت والاو ناو دا کرامت والاو نا ناسی دا نبی علیہ السلام درے رو صحابہ کرام مبارک راغلی بیری معونہ کیو اویا کسان چه کل شیدان کی دل بخاری شریف کی واقعہ راغلی چه سخلق رال نبی علیہ السلام تیو زمون پا ملک دیر و خلقو ایمان روڑے اس غیت دا تعلیم و تعلم ضرورت تے مون سر عالمان کا ندت اصفید تعلیبانو نا اویا کسانی ور سرک نئی ور تقبائل پرارک کینولیو او دا اویا وارے شہیدان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب لی حاضر و ناظر نرے او دا دغی قوم دا قداری او دوکین خبر نو نو دغا صحابہ کرام چکل شہیدان کی دل نو دئی سا ارمان او تمنا کرے ولک صاحب یاسین چکل او دا دا قرآن پا شکل کی نازل شیوا چوز داغی قرآنیت منسوخ دے و بخاری شریف کی اسم اغا الفاظ موجود دی وی بلغو عنا اخواننا بے انا قد لقینا ربنا فردو یا انا و اردوانا دا قرآن پاک نازل شو دی بارکی وی زمان دا طرف نا یا اللہ اے دا اللہ فرشتو دا مدینی والو رنو نبی علیہ السلام تا دا خبر رسوئی چې مونږ دې مقام کې الله سره ملاقات وکړو د شهادت غ میدان یادې نو دا دومره بهترین ملاقات و فرض یا عنا و ارضوانا الله عز تاسو ناراضیم او مونږه مرضی کو نو دام د صاحب یاسین غوندې طریقه دا قال یا لیت قومی یعلمو بعضی پکې دا افسوس کړو لکه بای صحابه کرام شهیدان کې دل نه وي اسر مان پزړ نشتا او دغه مرده چې د رخصتای په وخت کې ما نبی رحمه السلام ته په نظر د رخصتای نو کتلی په نظر د رخصتای مینو کتلی قال یا لیت قومی یعلمو ویلی صاحب یاسین یا لیت قومی اے افسوس دے پا حال دے قوم زما یعلمون چی دے پوی دے بما پاغ ایمان و عقیدہ بانے غفر علی ربی چی بخنا کڑے دا داغی دا وجن ما ترب زما وجعلنی من المکرمین آوزی گرزولیم دا کرامت والا انلوی کرامت سدے دا اللہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداری لکہ دلتا کرامت سو دے پیغمبران اومن او پدی ورتا شہادت ملاو سو نو پا کرامتونو کی لوی کرامت سشے دے لوی کرامت آغا دا اللہ دا دین پا خاطر بانے شہادت حاصلی دلی وما انزلنا علی قومی اللہ وی نور آلے گلے ما پا دی قوم دا دو من بعدی ہی پس دا شہادت دا دنا من جندم من السمائے سلخ کر دا اسمان دا طرفنا وما کننا منزلین او نیو منگا دا لخ کر را لیگن کی دی قوم خطول پا شریکا دا انبیاء علیہ السلام غطابدار صاحب یاسین شہید کو اللہ وید دین پس مادی پس لخ کر نوی را لیگلی ان کانت الا صیحت واحدتا نو دا مگر چغ و یوا جبریل امین علیہ السلام راغے او دی کلی کی ادرے دو او اللہ ورطے بس یو چغ پی ہوا دا دی متکبرین او دا غرور والا او دا پار یو چغ کافی دا دیو جن انسان تا بغاوت و سرکشی او غرور نده پکار اللہ کا ملائک رولی گی دیو چغی دا برداش داغی اس قسم انتظام با مخلوق سرنی نو علماء لکلی جو دین علیہ السلام فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ نو ناسا پی دامڑا یخ پراتو سچی مرشی نو یخش اللہ وی بس یخ مکل فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ ناسا پی دی مڑا و یخ پراتو اس رب العالمین فرمائی بندگانو توئی یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس دے پا حال دے بندگانو نگور افسوس نسبت بعض علماء لکلی چی اللہ تسنگ کی ذکا افسوس ندامت توئی او دیوشی پا کولوخ پی مانتیا توئی دا اللہ دا شان علی بارک دا خبر سنگ جوڑی نباز علماء ذکر لکلی چی حسرتن نیرے کی پمانا دا ویلو دا حلاکت دے آئے تباہی دیوی پدا سے بندگانو چی اغد پیغمبر پا دعوت پروانے لری دارنگی دا اللہ پا توحید پروانی او یادا یعنی دا فرشتو دا بندگانو طرف ندے یا حسرتن علی العباد آئے افسوس دے پا حال دا بندگانو او دا افسوس ہم دے دا بندگانو دے طرف نا یادا افسوس دا ملائکو طرف ندے آئے افسوس دے پا حال دا بندگانو ما یعطیہم من رسولن نرازی دیتے اسی او پیغمبر دا پخوان ادا طریقہ شورو دا چی دا نبی علیہ السلام بان اختتام تورا سیدا نرازی دیتے اسی او رسول دا پخوانا اللہ کانو بہی استہزئون مگر وی دی دا دغ رسول پوری ٹوکی کون کی ٹوکی اور پوری کئی استہزا کئی کم نبی چی دنیا تراغلے ندی قوم اور پوری خنداغانی کری استہزائی کری قسمہ قسم تکالیف رسولی او تراغی پوری دخپل خاندان منی شوینی ترسو چی عذاب ندر آغلے علم یرو دی گورینا کم احلکنا قبلهم چی سمر احلاک کری دی منگا مخی دی دوینا من القرون دی پیڑونا انہم چی بیشک دوی الیہم دی موجودو تا لا یرجعون واپس نرا گرزی سمر خلق دنیا نلار دی یوم واپس را نگر سمر خلق چی وفات تی یوم دنیا تا واپس نراز او تا سوکت نوح علیہ السلام دا قوم نراوال تروس پوری سمر قومون اللہ حلق کری یوم بیا واپس رازی ندی جون دوت دیدے کہ روح المانی لکلی دا شیعو یو عقیدت آگئی تا وی عقیدت رجعت وی دی آیاتی کریمہ کی پاغی رد دے د شیعه د عقیده دا او دا غي اقوال مختلف دي. وی علی رضی الله تعالی عنہ والعیاذ بالله مړ نه دی وفات نه دی هغه په دی وریزو کې دی او سو کوئی په دې سپګمای کې دی او دې بعد قیامت نه مخ کی واپس کیږي. او کله وی امام غائب یره زمغه امام غائب شه اواز ته په غار کې نه نوته او یو غسی قرآن غسی نسخه غزان سره وړي دا قرآن چې کوم مسلمانانو ته مخې لپروت ته وی دا صحیح قرآن نه دی دا صحیح قرآن نه دی دا وی صحابه کرامو بدل کړي وی دی په خبره باندې ناغه قرآن ځان سره وړي ابو ایزان سره راړي دا دا غي د خرافات او د دروغ عقیده ده. الله وی دای ګوري نه څومره خلق مړ شوی او وفات شوی دي لیکن څوک واپس راځي نه او دا کی دا مسله قرآن زې په ذکر کړي که څوک غواړي نو واپس نشی راتله وشه په خبره باندې نظمون دا عوام خدا سے نه وی چې راځي خدای وی روح راځي په بلو کینی او وظیفه وختي ورکوي بیا به دا روحونه ټکرې وای. حضرت انوی رحمت الله علیه لیکلی چې دا غلطه خبره ده زکه د مرگ نه پس د روح یا په جنت کې ده نه د جنت نه ستادي ټیکالو ستادي خوراکونو پسې سکے او یا په جهنم کې ده او جهنم نه سوکرا تختی دی نشي زکه د مرگ نه پس دوه حالتونه دي روح یا په الیین مقام کې ده یا په سجین مقام کې ده. نو دا غلطه عقیده وا چې وای ارواح راضی او په دې بلو کې نی او باز په کدا سے نه پوي وای دا د کارغ په شکل کې راځي د توتی په شکل کې راځي د پرندو په شکل کې راځي دا خو د هندوانو د تناسخ عقیده د هندوانو د تناسخ عقیده دا وا چې وی دا سره کله مړ شي کنه نو که دخه زندگی تیر کړی نو د دارو د دنه اوځي او په یو خوشی کې وردن نشي او که د ناکار ژوند تیر کړي نو دارو چې د دنه روزي نو پس پیو په خنجر کې ورنه نوځي. نو دا هغه ته شیطان رو د خلک نږدې کوي چې بای دا ماغه شکور کې آوازونه کوي دا غفلانې چې مړ د ناو آوازونه کوي نو دا د تناسخ کی دوا دا د هندوانو خبرې وي. قران دا ویلی چې انهم الیهم لا یرجعون لکه کوئی تاسو سورې مومنون اتلسمه پاره کې پخپلا هر یو سڑے مطالبہ کئی لیکن بیا سوک واپس دنیا ترازینا اگر آیات کریمہ یو کم سل دسور مومنون اتلس میں پارے اللہ صفی سلکڑے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب رجعون حتا تردی پوری اللہ و اذا جاء کل چرابشی احدهم الموت یود دوی تمرگ قالن وائی بدغ مرگ والا پزن کدن کی رب رجعون اے زماربا ما دنیا ترو گرزوا دنیا تمرو گرزوا دا روح را لدی بدن للگ را پریزا و اذا صد پارا لعلی اعمل صالحا دید پار چیز آملو کم نیک فی ما پا مقابل دا اغنا کارو آمالو کی یا فی ما پا غزندگئی کی ترکتو چی ما پری خدا چیز نیک آمالو کم اللہ ما خوز تیارے نہ دیکھڑے نگورا ہر سڑے دروح دوا پس کی دو مطالبہ کئی دنیا تا دوا پس رات لو مطالبہ کئی او اللہ و اکلا دا رنگ ندا یو زل چه مرگ او زن کدن راغی نو بیا سوک واپس راتلی نشی انها کلمتن بیشک دای و خبر دا هو قائلها چه دی و یونکی دی دی لرا و من ورائهم برزخن او آخواد دوین پرددا الى یوم یبعثون دا حق و رز پوری چه دی و پکی قبرون را پور تکڑیشی دوی مش پیلای پوری سوک واپس دنیا ته نشی راتله. دارنګ ګور یت ولسمه پار کی سوره انبیاء کی دا خبر ذکر کړی وا چې بیا سوک واپس راتله نشی ولسمه پار کی سوره انبیاء راځي آیات دا غو ګورئ باخر د سوره انبیاء کی راځي چه بیا سوک واپس داراتلی نشی آیات گرئی 95 نمبر وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ واللسم پارا دا سور انبیاء دے آیات تے 95 نمبر وحرام علی قریت نو ممنوع دی پیو کلی والاو بانے احلکناها چی منگ دغ کلی والا حلاک کلی دی مڑکلی و وفات کلی مدی پدائی بان دا خبر ممنوع دا انہم لا یرجعون چی دی دنیا تا واپس نشیرات لے انہم لا یرجعون الی الدنیا دا قرآن صریحی فیصلہ کرے دلتم وی دی گورینا سمر پیڑی او قومنا منگا حلاک کلی دی انہم الیہم لا یرجعون چی دی دی تراغرزی گنا را واپس کی گنا وَإِن كُلٌّ دا ان دے دے کی نافیہ دے او دا لما پمانا دے اللہ دے وَإِن كُلٌّ نَوْنِدِ دَا تُول لما پمانا دے اللہ دے لما مگر جمیعن تول لدے نازم سرا محدورون حاضر بکڑے شید پارد حساب و کتاب دا سمر مخلوق چھ دے نو د قیامت نمخ کی نشیرات لے پرز د قیامت برا پور تشی او بیا و دی حساب کتاب د پارمون سر حاضر کڑے شی بیا گوری سرنا اتخذو آیا اونی سمزو من دونی ہی الاوت دی اللہ نا آلہتن نور معبودان و خدایان ایور ادن الرحمنو کچری را دولری زما بارک رحمان بادشاہ بدرن دس تکلیف لا تغنی عنی ننشی دفکول زمانا شفاعتهم شفارس ددوی شیئن سزربر ولا ینقذون او نمی دئی پخپل بچکول شی نی پخپل لاس کے د بچکول وس و طاقت ساونی شفارس سکول شی انی بیشک اذ اذن پدا وحکی لفی ضلال مبین خام خائم باپ گمراہ افکارکی انی آمنتو بیشک ما ایمان روڑے دے بی ربکم ستاسو پربانی اے قوما یا اے پیغمبرانو فاسمعون واوری قیل دخل الجنہ اویل شلدی صاحب یاسین توردن نش جنتا دا اوس داغ جنتی خبری او جنت کی ارمان کئی قال یا لیت قومی یعلمون قال ویلیو صاحب یاسین یا لیت قومی ہای افسوس دے پہال دا قوم زما یعلمون چی دی پوی دے بما پاغی مان وغاقی دبانی غفر لی ربی چی داغی دو جن بخن کڑی دما ترب زما وجالنی من المکرمین اوزی گرزول امد کرامت والونا ما تا اللہ دیر لوی عزت را کرے او دین لوی عزت بسی چی پا دین سڑی تا شہادت ملاوش او اللہ شہادت قبول کی او جنت تیوردن لکی وما انزلنا علا قومی ہی او نور آلے گلے منگ پا قوم دا دبانے من بعدی ہی پس دا شہادت دنا من جند من السمائے سلخ کر دا آسمان دا طرفنا وما كنا منزلين او نیمنگا رالی گن کی دلخ کرو علماء دل تلیکری ویمو اللہ ویمو لخ کرے نرالی گو او پڑیر جہادنو کی دا کافر و دا عذاب دا پارا لخ کرے رالی گلی ابرے نمو سوچ رسی کنا دو یو دی یو قوم دا زن ظالمان و حلاکت تے یو دی یو قوم طول حلاکت تے نو دی یو قوم دا طول تباہی دا پارا اللہ لخ کرے نی رالی گلی او د مجاهدین فی سبیل اللہ د مدد او نصرت د پارا او د زنی زنی کافر او د تباہی د پارا الله ملائک را لیج لکه بدر تیرا لیګلیو دارنګی جنگ حنین تراغلیو ډیر مکو کې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې الله فرشتي را لیګی اوسم ګرا د بازی لیلی خلقو کرامات وی چې الله رب العزت جهادونو کې څه کوي جهادونو کې فرشتي را لیګی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی نیولے و اغد قد وڑوکے و عباس رضی اللہ عنہ دم گنتی سڑے ہو نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کیوی وی اغا کسان خوشکاری نی چیزی نیولے نا صحابی بھی ما نیولے نبی علیہ السلام ورطوی چپشا نا ملائکو نیولے وشی پہم رمان او داس دیر مجاہدین واقعات ذکر کئی چی دا اللہ رب العزت دا طرف نصر آزی دیر مکو کی دا افغانستان دروس بوقت مجاہدین یو یو تا نمانی روسیان نیولی او بیا باغی وی چا کسان خوخکاری دا پالن پوری سیب دا تبلیغ پا مشرانو کی او دیر یو بزرگ سڑے ہو او یقیناً دا باز خلقو دا مرگونو نپس دا آغی دا مرگ اغا نقصانات پا تابدارو کی سرگن خکاری ہر سوگزام سر خپل برکات یو سی ناغی چی اوزل اندوانو مسلمانانو بانے حملہ کولا بی مونگ سر احساس باب نو مونگ علماء و مسلمانانو لوی چیزا نامتونا او منگی دا خارو نڈک که یو کوٹو بانے کینے ندا اندوان چی رازینو زبرانے سوک زنانانین پا کانو ویلی ادا پی رولے وی اللہ دی اندوانو پزنو کی رو بوا چولو و ماتے و خوڑاو تختے دل بے ویرس تو خلقو لوی چی اغا دنگ دنگ کسان سشول چی اغای اغا سرون دا دعا و دریو چا تو بنگلو دا پاسو اللہ ملائک را لی خود دے امت کمزور ہے تو بول خدا سینی چ مسلمانان دے دی پکور کی ناسی ملائک دی راشی او دے چ ساری دے خوب را پاسی او ټول کافر دی وجری دے دک پاو طاقت دے او کثیر دے دا قربانی ودی پیش کئی چ بالکل ظاہری اسباب کلا ختم شید اللہ مدد او نصرت راضی رب العالمین مدد او نصرت راضی لک بدر کی نبی علیہ السلام ټول شپ اللہ تو جڑ ټول شپ اللہ تو جڑ نو رب العالمین مدد را ملائک ایک ہزار ملائک اللہ رو لے گل او دا سے رو لے گل چی باز خلقو داغی سکڑے وا داغی مشاہدے کڑے وا او دیر خلق دا ملائکو دا حیبت دا وجی نسو تاریخ ذکر کری روایاتو کی راغلی یو دو کسان ناغلی اترا اور وارا چی دی غر سر خواہ کی بکینو دا بو جنگ کی گی نو منگا با کس مال مال پاتی شنا با دغکو نو آغا اسونا چی دا ملائکو راتل داغی دا حیبت دا وجی نویتر میں برداش انو کو آخو مرش او زم بے خود پری وطر ملائک اللہ بدا سے ترتیب سر رو لے گا نو یو دی یو قوم طول تباہی دا غی بارکی وما کننا منزلین لخ کر نرالی یو دا مجاہدین و مدد دا پارا نو روایات و آیاتنو کی راغلی چل اللہ رالی گی وما انزلنا و نورا لے گلے منگا علا قومی ہی پا قوم دا دبانی من بعدی ہی پس دا شہادت دا دنا من جند من السمائی سلخ کر دا اسمان دا طرفنا وما کننا منزلین او نیو منگا دا چا دا تباہی او دا لاکت دا پار لخ کر ارالی گن کی ان کانت نو دا اللہ سویحتا واحدتا مگر چغ ویوا فیذا هم خامدون ننا ساپی دا ایمڑا او یخبراتو یا حسرتا علی العباد اے افسوس دے پہال دا بندگانو ما یاتیہم من رسول نرازی دویتا دا پخوان ایسیو پیغمبر الا کانو به یستہزئون مگر ویدئی دا دغی پیغمبر پوری جٹوکیو خنداگانی کئی علم یرودئی گورینا کم حلکنا قبلهم سمر حلاک کڑی دی مونگ مخید دوینا من القرون دا پیڑو دا قوم ننا انہم چی بے شک آغوی الیہم دی موجود و تالا یرجعون را گرزینا واپس دنیا تا نرازی و ان کل لما او ندی دا ٹول مگر جمیع لدینا ٹول بزمون سرا محضرون حاضر کلیشی دا پارد حساب کتاب ما زرغن قابلنی و آیت اللہم الارض المیتتو او نخد دوی دا پارا اغزمکا اچا دا یعنی مڑا احیناها چه جوندئی کو منگا دازمکا او دازمکا جوندئی کو دا باران پزریئے و اخرجنا او رئیستی دی منگا منها دا دغزمکن دا باران پزریئے حبن دانے دانون آغا دانی مراد دی چی غد انسانانو دا پارا دا رزق ذریعہ اللہ گرزولی لکا غنم جوار ریجی دا سنور دانی شوی چی غد انسانان خوری او استعمالی فمن ہو نو دا دغی دانونا یا اکلون دی خوری دا دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا قوت او دا طاقت یولی نخدا زمکا بالکل اچشیوی وی دہیس کس مزرغنی قابل نی لیکن اللہ پخپل رحم و کرم سرا باران رو رئی باران رو رئی داغی پا ذریعہ غمرز مکا اللہ جوندے کی او داغی نا قسمہ قسم دانی رو باسی او بیا خلق داغی نخوری دا دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا رحمت یولی علام دا و آیت اللہم الارض المیتتو او نخد دوی دا پار دا اللہ پا قدرت دا قیامت پراتلو الارض المیتتو اغزم کمڑا دا وچا دا احیناها چی منگا جوندی کو دا دا باران پزریے او چکل جوندی کو و اخرجنا او رئیستی دی منگا منها دا دیز مکن حبن دانی فمنه دا دغ دانون ای اکلون دی خوری و جعلنا فیها او گرزولی دی منگا یعنی پیدا کری دی منگ پا دی که جنات باغونا من نخیل دا کجرنا و اعناب او دا انگرنا او ذکر دا کجرو او دا انگروی پا فواکح و میوو کی پا دی اعتبارو کو چه پا عربو کی دا دو میوی دیری وی کجوری او دارنگ انگور دارنگ مخی دا غدانو ذکرو کو چه غد انسانانو خوراک دے او دا خوراک پا طور استعمالی اس دا غ میوو ذکر کئی چه غد میوو دا خوراک دا استعمال پا طریقہ دا استعمالی وفجرنا او روانی کلی دی منگا فیها پا دیز مکہ کی من العیون دا چنونا لکسرنگ برن اللہ باران ورئی او داغ باران پا ذری ملکون آبادئی ندارنگ دیز مکہ کی اللہ پا خپل قدرت چنی رو باسی دکویانو پا شکل کی دارنگ دنور چنو نہرونو پا شکل کی وفجرنا او روانی کلی دی منگا فیها پا دیز مکہ کی من العیون داغ چنونا لیاکلو دی دا پارا چی اخری دی من سمری ہی دا سمری ہی دا زمیر یادی مذکورو ٹھولو میو تراجے دی چی اخری دی من سمری ہی دا میو دا دغی کجورو دا انگرونا یاد سمری ہی دا زمیر اللہ تمراجے دی چی اخری دی دا میو دا اللہ نا چونکہ دی میو خالق و مالک و ورکول والا اللہ دی لیاکلو من ثمره دیده پارا چوخری دید میو دا اللہ نا یاد میو دا دغی مذکورا و باغنونا وما عملته ایدیه دیده ما بارکی دا مفسرین دو قولو ندی یو دا چرا مای موصول دا پمانا دا اللذی یاد آمای نافی دا نگورا کمای موصول شینو مانا دا دا وما او اغسی زنم دی خوری عملت ہو ایدیہم چی جوڑ کری دی دغی میوو دغی دانون اللہ سنو ددوی زنی وقتی سڑے تیار میوو دا انگورو خوری نو چا داغی نزان تا شربتونا او داغی نے جوز زان تا جوڑ کری آغا استعمالی نو دغی میوو نبیا کسما کسم سی زن خلق جوڑی دزمک نکم دانی دا غنمو دا غربشو دا جوارو دا روزی دا دین بیا قسما قسم سیزون انسانان جوڑے نلاوی وما او حاغ سیزون دا یخری عملت ہو ایدیہم چی جوڑ کری دیا غیلر دی لاسونو دا دوی دا دغی انگورو دا کجورو او دا دغی میوو دا دانونا یا کمائی نافیشی نبیا مانا دا دا وما عملت ہو ایدیہم ندی پیدا کری دغ میوی او دغ دانی دا دی لاسونو اللہ انسان توئی تک سم رضان توئی چیز قوت و طاقت والیم اوز دا علم و دا ہنر والیم خستا لاس دا دانی دا میوی دا کجوری انگور ندی پیدا کری او نت دا دید پیدا کولو وس و طاقت لرے لکتا اس دا شلم پارا کی تیرو رب العالمین وئی وما کان لکم انتم بیتو شجرہا تمام انسانان پیریان کرا جمشی اللہ وئی یو بوٹے نشی زرغنو لے وما عملت ہو ایدیہم او ندی پیدا کری دی میوو دی دانو لر لاسونو ددوی افلا یشکرون آیا دی دا اللہ دی نعمتونو شکر نادا کئی دا شکر یو دا تری کم دا چکل دا میویو دانی خوری نو دا اللہ حمد وایا او دا رب العالمین ستائن کوا او ہر قسمت و عام چی در تملاوی گی نوائی چی زد دی قابل نیم اللہ پا دی زمان شکر دے او اصل کی شکر ستوئی چکم انعامات مالک او خالق کری دا اغا مالک او خالق نافرمانی بنکے دیتا شکر وئی شکر دیتا وئی چې رب العالمین خپل بنده په هغه مقامات او زاینو کې ونګوري کوم زاینو او مقامات نه چې دا خپل بنده منې کړي. شکر دار چې سړی د الله د نافرمانو نه ځان بچ کی. او بعضې ځینې نافرمانۍ خو سرګندې دي او هر مسلمان ته پته یې ټی وی وی سی آر د شریعت مطابق شکل نه جوړول، دا دروغ وا ویل، سود کول، جواری کول، دا غسرګن غټ غټ گناهونه دي چې کلمې ویلو والا پدې کې ګیر دی. افلا یشکرون، آیا دی د الله د دین عامات و احسانات و شکر نادا کوي؟ سبحان الذي پاک دے هغه ذات، د شریکانو نه پاک دے، د عیبونو او د نقصاناتو نه پاک دے، الذي هغه ذات خلق الازواج، چې پیدا کړی دي جوړي جوړي، كلها ټولې، مما دا غسن تنبت الارض، چې رازر غنوي ازمکا، د جوړو جوړو نه مراد یا خدا دی چې د دې ازمکې نه کم میوي دانی رازر غنیږي، په هغه میوو کې سمره سمره انواع دي، سمره سمره اقسام دي، لکه علما لیکلي یو د کجوري څخه د پاسه درې سوه قسمونه دي، یعنی کجوري کې څخه د پاسه درې سوه قسمونه دي، او د هر یو قسم او د نوع ځان ته جدا جدا نوم دي. انګورو کې قسمونه دي، دارنګه هر میوه کې وګورئ پاوې کې اقسام دي، غنمو کې وګورئ د هغې په رنګونو، د هغې په خوندونو، د هغې په غټوالي نریوالي کې څومره اقسام دي. سبحان الذي پاک دے هغه ذات خلق الازواج، چې پیدا کړی دي قسمونه قسمونه جوړې جوړې، كلها ټولې، مما دا غسل تنبت الارض، چې رازر غنی ازمکا. او باز وای د جوړو نه مراد دی کې نر او ماده دا، که نباتات دي که حیوانات دي، هر یو شی کې الله په خپل قدرت کامل سره نر او ماده پیدا کړی دی. بوټو کې نر او ماده دا. نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړو، نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، انصار د مدینه منوره، هغه باغونو والو ناغیبا د خپل علم مطابق د نرانو بوټو غسان راغستی او په مادو کې به سندلې. نبی علیہ السلام ورته وی جاتا اوس کوي وی الله حبیب په دې طریقه مې وډېریږي، ویره دا تکلیف کنه کوي ناغی خو بس دا اللہ دا حبیب دا منلو تابیو، فا آغا کالی دا سیو نکر، نو چکل دا میوو وخر آغی نو میوو لگو شو. نو نبی علیہ السلام ورطوی چی دا اولی سکال میوو لگا دا، ویر اللہ حبیب آمون چکم تجربه و آغا بمونگا کولا تاسو دا آغی نمونی کنو. حدیث کرا غلی نبی علیہ السلام ورطوی تاسو دا دنیا پا کارونو خپوی گئی، دا دنیا پا کارونو تاسو خپوی، نو پا هر یو حیوانات او نباتاتو کی نر او ماده دا. ازواج نه مراد هغه د نر او د مادی هغه اقسام دي. سبحان الذي پاک دے هغه ذات خلق الازواج كلها، چې پیدا کړی دي جوړې جوړې ټولې، مما دا وسنتم بت الارض، چې رازرغنوي ازمکا، ومن انفسهم، او د نفسونو د دوینا، ومما دا وسن لا يعلمون، چې دی پاغه باندې پویږي نه. یعنی بعض سیزونه دا سیدی پا اوچاو پا دریاب کی چه داغی پا حال بانده اینو پویگی، او پا آغی کم دغشان جوڑی جوڑی دی او نرو ماده دا. ومن انفسهم، او دا نفسونو دا دوینا، ومن ما لا یعلمون، او دا غسنا چه دای پا آغی بانی پویگی نا. هر یوشی که اللہ رب العزت سکری نرو ماده جوڑ کری، جمون کلی که یو سپنگیر سلیو ناغی بیمارم یو حکیم تلالم ناغراته او بوټه او خلو جدا بروشو کې او بهخوره نه ماروشو کولو می خورو خو صحیح نشم، ناغل لاړم بیا را سره خپل راغه ویرالوی تا پدی کې نران بوټی را ټول کړي، ماده ماده پکیتانه پیژندا، او دی کې اغا سرات چې الله ته مچولی نو پدی ماده بوټی کې دي، نو هر یو بوټی کې سوی نرو مادهی الله باز ته داغه فهم ورکړي چې پکی پیژني، او دا باز بارکی ویری و مم ما لا یعلمون، او دا اغا سنم نرو ماده دا چی دی پاغی پوئی گینا. لکه سور زاریات کم دلتیرو هر یوشی کی اللہ جوڑے جوڑے پیدا کری. اگر اوشتم اپارا کی سور زاریات چی مازیگر درس کی تاسو لتیر شل سور زاریات کی هر یوشی کی اللہ رب العزت سکڑی، هر یوشی کی اللہ رب العزت جوڑے جوڑے پیدا کری. آیات گو رئی اوکم پنزوستم، دوشتے میں پارے اول مخدے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ وَيْدَ هَرْيَوْشِنَا خَلَقْنَا پِدَا كِلِدِ مُنْغَا زَوْجَيْنِ جُوڑِ جُوڑِ نَرَوْ مَادَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ دید پارا چتاسو نصیحت حاصل کئی ہر یوشی کی جوڑا جوڑا نرو مادہ دا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ دا ہر یوشی نا پیدا کری دی منگا جوڑے جوڑے دے دا پارا تذکرون چتاسو نصیحت قبول کئی دلتم وی سبحان اللذی پاک دے حغزات خلق لزواجا چی پیدا کری دی قسمنا قسمنا پیدا کری دی انواع و انواع جوڑے و جوڑے کلہا ٹولے مما دا غسن تنبت الاردو چرازر غنوی غیل رزمکا ومن انفسهم او ددائی پدی نفسنو کم جوڑے جوڑی دی ومما لا یعلمون او دا غسن ملا جوڑے جوڑے پیدا کری لا یعلمون چدائی پاغی پوہی گنا ندا مختلف قسم دلائل عقلیه ذکر کل او اللہ انسان تا خپل بندگانو تا دعوت ورکو د سوچ او فکر چتړي مړي او چیز مکه لو ګورا په کم قدرت کامله سر باران رو ورې زمکه ژوندۍ کی بیا دغه زمکه لو ګورا یو قسم عبودی یو قسم خاور را لیکن یو طرف ته غنم اوربشی او جوار دی نو بل طرف ته میوه دانو لو ګورا نیواز باران نا دزمکی پا دی رگونو کی چینی ریستی او پاغی بانی تخپل باغات فصلونا او د بدن اغا فیدی حاصلے او بیا پا دغی میوو کیو گورا جوڑی جوڑی دی اس بل دلیل اقلی ذکر کئی وایت اللہم اللیل او نخد دوی دا پارا دا اللہ پا قدرت مانش پدا اس کم ذات چی پا دی قادر دی چیز مکے پا باران سر جوندی کا ناغا مڑیم جوندی کولشی پرست دی قیامت ورہ پا دی زمکہ کی اس قسم تخمون اخکاری نا لیکن دا موسم پا اعتبار چی بارانو شی ناغا بوٹی تیرا زرغن شی علام کی کتی گوری ناغا تخمون پا دی زمکہ کی خاورو سر خاوری دی لیکن دا باران پا زری دا موسم پا اعتبار قسما قسم بوٹی روزی دا سی دا انسانانو دا پیدائش یو نیٹاو موسم لے چه کل اغدوی مشپیلی والشی نو اللہ بمڑی را جوندی کی و آیت اللہم اللیل او نخد دوی دا پارا دا اللہ پا قدرت بانش پدا نسلخ منہ النہار روباسو مند دی نورز لرا سلخ اصل کی پوست کی لوئی لکہ یو حیوان زبح کی او داغین پوست کی اوباسی نو د شپې د پاسه ګورا د ورځې پوستکه پروت وي دا شپې پټکړي بیا چې شپشي نو د ورځې پټکړي یغش اللیل النهار پختې دی پتیار کی دا ورځ چې شپې روباسو نو دغه وخت نمخ کې نتیارو شروع وي اور رو بیا اللہ را ولی و آیت اللہم اللیلو او نخد اللہ دا توحید او دا اللہ دا قدرت دا دوی دا پارش پدا نسلخو چرو باس منگا منہو دا دغش پینا انہا ارزی لرا فیدہ هم مظلمون نو پا دغا وقت کی دی پتیار کیوی و الشمس ور تجری روان دے لمستقر اللہا د پارا دا غزے مقرر دد نور روان نے دا خپل مستقر د پارا مطابق دوبیگی راخی جی ذالک دا تقدیر العزیز العلیم انداز دا د غالب او د پوہ بادشاہ حدیث کی راغلی وی د نور مستقر سے شیرے مستقر تحت العرش دے بعض روایاتو کی دا راغلی چی دا نور دا عرش دلان دی سجدہ کئی او در رب العالمین نا د دوباره راحتو د پاره اجازت غواړي. علماء لیکلی دا خوې چې نور یوځه کی ډوبېږي نو بل ځخ کار کی دا سی یوځه نه چې نور په ډوبې دو یا په سرګندې دو یا په کار کې دو نه ده. علماء لیکلی د سجدې نه دا مراد نه دی، د نور حرکت د دې د سجدې نه مانع نه ده. نور په هغه حالت د حرکت کې چې روان ده خدای ار وخت د الله سکه سجده کوي، او دې په هر خطو او پریوتو کې در رب العالمین د حکم او د اجازت تابع ده. دا غی اجازت نه دا مراد دی. د 24 غنټه کې چې کمز اخیږي کمز پریوږي نو یو خو ار وخت په سجده کې دی الله ته، دویم ار وخت حرکت د په اذن د الله باندې ده. او ان قریب د حدیث پاک کې راغلی چې دې بدغه شان اجازت غواړي الله ورته وي چې توس د مشرق نه راحتل بن کا، او ټول زینو کې چې تر اخیږي نو د مغرب نه روخي نو د مغرب نه برا سرګل شي، او دا په دې علامه چې بس د توبې دروازه بند شو، د توبې دروازه بند شو. او باز روایتو کې راغلی چې یو شپه بډه روغدش، او د دغه شپې په غدوالی به پوی نشي مگر تهجد گزار. ای به حیران شي چې شپه ختمي ګینا د غنو زین تهجد گزار به یو ځل راجمم شي، او په دې سوچ فکر کې وای چې داسې شي چې شپه وګدشوي ناڅاپي به سبا شي او نور به د مغرب د طرف نه روخي. دادا سی وقت ایک مسلمان دا گناہ نہ توبہ باسی نہ توبہ قبول نہ لگا، او کچر کافر دا کفر نہ توبہ باسی توبہ بے قبول نہیں. اصل کی علماء لکھلی وہی لکسرنگ چی دے انسان زن کا دن شروع شی نہ بے توبہ قبلی گنا، نہ دنیا زن کا دن با دنور دا مغرب درا خطو سر شروع شی، بس دا زن کا دن شروع شو او سن قریب دا چی بس زرزر قیامت رازی. نو دا یو رس چه نور دا مغرب نروخی جی بیا با دا عام معمول مطابق دا مشرق نراخی جی و پا مغرب بغرزی گی، و دا با دا دی علامی چه بس دنیا زن کدن شورو لے و زرنگ لے و کسات تے بس اسرافیل علیہ السلام پشبیلے کی پکے ہوئی. وشمس و نور تجری روان دے لمستقر اللہ دا پار دا غز مکرر دا دی نور ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ د غالب او د پوہ ذات تا، دا د اغ ذات اندازہ دا چی اغا عزیز دے غالب دے العلیم او پوہ دے. بیا گرئی سرنا و آیت اللہم او نخد اللہ پا قدرت او پراتلو د قیامت د دوی د پارا الارض المیتتو ازمک وچدا احیناها چی جوندئی کو مونگا دازمکا و آخرجنا و رئیستی دی مونگا منہا دینا حبن دانی فمن ہو یا کلون نو ددغ دانو ندئی خوری و جعلنا فیہا و گرزولی دی مونگ فیہا پدی کی جنات باغنا من نخیل اند کجرنا و اعناب نو دانگرنا وفجرنا روانی کڑی دی مونگ فیہا پدے کی من العیون دی چنونا لیاکلو دی دی پارچی اخری دی من ثمری ہی دی میود دینا وما عملت ہوئی دیہم او حاغ چی جوڑ کڑی دی دی میون لا سنو دی دی دا چی مائی موصول شی پا مانا دا اللذی شی او یو مانا داو چی مائی نافیہ دا وما عملت ہو ندی پیدا کری دی میو دی دانو لرائی دی ہم لا سنو ددوی افلا یشکرون آیا دی دا اللہ دی انعامات و احسانات و شکر نادا کئی. شکر دار چی اللہ عرص دی انسان دا پارا پیدا کری او دی دا خپل عبادت و دا بندگی ری دا پارا پیدا کری. سبحان اللذی پاک دی حغزات خلق الازواجا چی پیدا کری دی جوڑے جوڑے کلہا ٹولے مما دا غسن تم بتل اردو چیز مکیزر غنوی ومن انفس موت دید نفسن نم جوڑے جوڑی دی ومما لا یعلمون او دا غسیزن نم جوڑی دی چی دی پاغبان پوہی گنا وایت اللہم اللیل او نخدا اللہ پا قدرت دید پارش پدا نسلخ منه النهار روباس مند دین ورز لرا فیضا هم مظلمون نو دا وقت دوی پتیار کیوی نگر آغا شپا رز رال شپا نشتا پا نظر نخکاری کافران ہوئی چونکی دا مڑے پا دے قبر کی خاوری شی نو من بچ اخکاری نو کم ذات تے چرا جندے بے اللہ ہوئی دا شپا تالا اس خکاری لیکن چکل وقت راشی اللہ بیرا سرگندے کل چشپا راشی بیا رس کم دے کی لیکن کل چیز رز وقت راشی اللہ را سرگندے کی نو دا بار بار انقلابات دا اللہ دا قدرت دا قیامت دا راتلو دا انسان دا پیدا کولو دا فنا کولو بیا دشت کولو مثالو ندی والشمس ونور تجری روان دے لمستقر اللہ دا پار دا آغا وقت مقرر دی ذالک تقدیر العزیز العلیم ذالک دغا تقدیر اندازہ دا العزیز دزور ورود غالب ذات العلیم چه غفوه ده سبحانك الله بیان شروع